Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar waarschijnlijk €385. Een voorstel van de SP om het bedrag gelijk te houden krijgt de steun van bijna de gehele Tweede Kamer. De wet schrijft in het woord dat het bedrag elk jaar eigenlijk stijgt, net zoals de stijging van de zorgkosten. Maar de Tweede Kamer vindt dat nu niet rechtvaardig. Het kabinet heeft nog niet toegezegd dat ze het voorstel overneemt, maar demissionair minister Van Ark liet doorschemeren dat ze wel naar de Tweede Kamer zal luisteren. In Tsjechië zijn zeker 5 mensen omgekomen en tientallen gewonden gevallen door een tornado. De schade is groot. Huizen zijn verwoest en auto's zijn door de wind meters door de lucht geslingerd. Volgens Tsjechische media zijn er windstoten geweest van 267 tot 322 km per uur. De orkaan ontstond in het zuidoosten van het land, bij het plaatsje Hodonín, bij de grens met Slowakije. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om mensen te redden die onder het puin liggen. Ook vanuit Oostenrijk en Slowakije zijn brandweerkorpsen en reddingswerkers te hulp geschoten. De 1,5-meter-regel blijft tot zeker half augustus gelden. D66 en de PVV riepen demissionair minister De Jonge op om de maatregel eerder te schrappen. Maar die vindt dat niet verstandig. De minister wil wachten tot er in augustus meer duidelijk is over de vaccinatiegraad en de verspreiding van de Delta-variant. De jongen wil verder dat iedereen die terugkomt van een zomervakantie in het buitenland zich laat testen. De man die 4 jaar geleden in Parijs militairen aanviel met 2 kapmessen moet 30 jaar de cel in. De Egyptenaar viel een militair aan bij het ondergrondse winkelcentrum van Museum het Louvre en hij werd daarbij neergeschoten. Volgens de rechtbank had de man van 33 de aanval maandenlang voorbereid. Ook had hij trouw gezworen aan de IS. De Egyptenaar zei dat hij protesteerde tegen de aanwezigheid van Frankrijk in Syrië. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 6 tot 14 graden. Morgen kan in de westelijke helft van het land wat regen vallen. En dan wordt het ongeveer 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Met Meerte van der Drift. Je hoeft geen kaartje te kopen om de straat op te mogen. Maar heeft iedereen dan ook gelijke toegang? Focus. Voor vragen waar je wakker van ligt. En verhalen waar je wakker voor wil blijven. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Kunnen de meeste mensen in ons land zich vrij bewegen in de openbare ruimte? Of is de ruimte niet zo publiek en openbaar als in het woord besloten zit? Deze vraag gaan we de komende weken verkennen in de serie Van wie is de straat? In dit drieluik ga ik in gesprek over de emancipatie van de publieke ruimte. Voor wie is dit een thema? Voor wie nog niet? Wie zou zich aangesproken moeten voelen? En welke wetenschappers zijn er al met dit onderwerp bezig? Hoe ver is dit onderzoek en wat zijn al de bevindingen? Kennen die verschillende onderzoekers elkaar? Of bestaan er juist verschillende onderzoeksstromingen naast elkaar? We gaan het verkennen in de nieuwe serie Van wie is de straat? Focus. En vannacht trappen we dit drieluik af met 2 gasten hier in de studio. Eva James verkende de publieke ruimte vanuit het vrouwelijk perspectief in haar onderzoek. Blinde vlek, de openbare ruimte door de ogen van vrouwen. Ze studeerde af in de richting Interior Architecture aan de HKU. En werkt nu als ruimtelijk ontwerper aan projecten die verbinding tussen mensen bevorderen. En geeft les in Experience Design bij de Hogeschool in Holland. Welkom, Eva. Dankjewel. Fijn dat je hier bent op dit nachtelijk tijdstip. Naast jou Laura Ader, medeoprichter van de organisatie Fair Space. Fair Space zet zich in voor een openbare ruimte waarin iedereen zich veilig kan voelen. Vanuit haar eigen ervaring begon ze ruim 5 jaar geleden dit initiatief om straatintimidatie aan te pakken. En niet alleen te bestraffen, maar meer om het te voorkomen. Dat doet ze samen met haar compagnon Eva Aronson. Laura, fijn dat jij er bent ook. Ja, bedankt voor de uitnodiging. De publieke ruimte, daar gaan we het vannacht over hebben. Straten, parken, pleinen, allerlei plekken in ons land die vrij toegankelijk zijn. Openbare plekken, dus van en voor iedereen. Laura, hoe zie jij dat? Heeft iedereen gelijke toegang? Nou, we hebben natuurlijk op papier gelijke toegang allemaal. Maar een hoop mensen ondervinden wel hinder bij het betreden van die openbare ruimte. En zoals wij 5 jaar geleden begonnen zijn, ging dat heel erg om vrouwen, meisjes die niet ongehinderd over straat kunnen, omdat je lastig gevallen wordt of nageroepen of onderbroken. Maar gaandeweg door de jaren heen hebben we geleerd dat het niet alleen vrouwen en meisjes zijn die dat ervaren, maar ook bijvoorbeeld mensen met een handicap, mensen van kleur die, omdat er heel veel policing is, hoe zeg je dat, politie op straat, controle, zich daar ook gehinderd in voelen als ze de openbare ruimte betreden. Dus we zijn nog niet geëmancipeerd in die openbare ruimte. Er is nog wel een stapje wat gemaakt kan worden. Ja. Nou, dat is een snelle conclusie van dit uur waarin we het hier over gaan hebben. Geef het alvast weg. Fijn. Heel goed. Eva, in jouw onderzoek Blinde Vlek bekijk je dus de openbare ruimte vanuit de ogen van vrouwen. Wat wordt regelmatig over het hoofd gezien? Kun jij die blinde vlek eens een beetje uitlichten? Ja, die blinde vlek is eigenlijk heel breed. En die zit in heel veel lagen van hoe die openbare ruimte tot stand komt. Want we denken altijd, de publieke ruimte is neutraal. Maar dat is hij eigenlijk, niet, wat Laura net ook al zegt. Het zit in de lagen van de mensen die de publieke ruimte vormgeven, tot de beleidsmakers die opdracht geven om die publieke ruimte vorm te geven. Maar het zit hem ook in hoe wij ontwerpen als ontwerpers. Dus in hoe wij de mensen die er gebruik van maken betrekken. En dat perspectief van de mensen die je niet ziet vaak niet meegenomen wordt. En die je niet ziet, wat bedoel je dan? Nou, er wordt heel veel ontworpen voor de dominante groepen op straat. Dus bijvoorbeeld voor jongens die vaak overlast geven. Dan verschijnt er in de buurt een kruifkoord of een skatepark. En er wordt helemaal niet gekeken naar die meisjes die je niet ziet. Daar heb je geen last van. Maar uit mijn onderzoek bleek dus dat die meisjes zie je niet omdat ze nou helemaal zo graag binnen zitten, die tienermeiden. Maar juist omdat ze zich niet... Er is niet iets voor hen. Nee, er is niet iets waar ze zich thuis voelen. Er is niet over nagedacht. Hun perspectief wordt helemaal niet gezien. En daarin zie je dus een helder verschil tussen meisjes en jongens. Ja, zeker. Die hebben echt andere wensen en behoeften. En dus ook een ander aanbod. Want het ene is er wel en het ander eigenlijk minimaal of niet. Heel weinig. Ik kan in Nederland eigenlijk geen hele goede voorbeelden noemen van plekken die specifiek zijn ontworpen met die meisjes in gedachten. Dus in Zweden gebeurt het bijvoorbeeld wel. Daar zijn een aantal architectenbureaus mee bezig, maar daar is ook vanuit de urban planning, dus vanuit de stedenbouw, de gemeente en de steden, wordt daar wel meer naar gekeken. En dan wordt er ook echt een onderzoeksopdracht eigenlijk uitgezet van ga maar samen ontwerpen, want dat is eigenlijk het probleem. Dat er heel vaak dus keuzes worden gemaakt voor mensen in plaats van met mensen. En dat is iets wat jij juist probeert te doen, met mensen keuzes maken in het ontwerp van de plekken waar die mensen uiteindelijk gaan wonen en zich gaan bewegen. Dus dat het niet vanuit de architect mooi is, maar vanuit de gebruiker. Nou, en dat je ontwerpt omdat je sociale cohesie wil bevorderen. Want we weten uit onderzoek dat mensen die een groot sociaal gevoel ervaren in hun buurt echt daadwerkelijk gelukkiger zijn. En daartegenover staat een onderzoek van de Telegraaf dat 44% van de vrouwen zich vaak onveilig voelt in de openbare ruimte. Dus er gaat ergens iets niet helemaal. Er gaat ergens iets niet goed. Ik zie jou knikken, Laura. Ja, nee, het klopt natuurlijk dat we die cijfers zijn er. Vrouwen voelen zich onveilig, vrouwen worden lastiggevallen. Maar wat ik ook wel interessant hieraan vind, en daar kwam ik achter via een onderzoek van iemand anders, dat er eigenlijk een soort paradox is tussen vrouwen voelen zich vaak onveilig op straat, terwijl die angst niet altijd reëel is. Omdat het meeste gevaar eigenlijk nog altijd binnenshuis loert. Huiselijk geweld, geweld of seksueel geweld van personen die je kent. Maar dat het gevoel van angst door eigenlijk een heleboel andere factoren aangewakkerd is bij vrouwen, nog voorbij aan dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt met vrouwen. En dat vinden we wel heel interessant. Dus er wordt, zeker waar het straatintimidatie betreft, altijd gekeken naar, oké, hoe moeten we dat oplossen en dan moeten mannen een boete voor krijgen en moeten meer verlichting op straat en et cetera. Maar eigenlijk is die angst veel meer gevoed door dingen die we gewoon normaal vinden in de maatschappij en die normalisering van geweld of hoe we onze vrouwen of meisjes opvoeden en niet alleen over straat gaan, geen kort rokje, neem een andere route. Ja, als je dat natuurlijk vanaf kinds af aan al meekrijgt, ja, dan blijf je natuurlijk eigenlijk je hele leven daar ook angst voor voelen. Dus je voedt met dat soort dingen het gevoel van onveiligheid. Ja, die maak je ook nog eens groter dan die hoeft te zijn. En ook de media is daar natuurlijk ergens ook schuldig aan. Begin dit jaar was er natuurlijk heel veel reactie op de moord op Sarah Everhart in Verenigd Koninkrijk. Nou, wij kregen daar ook heel veel aandacht voor. Dat is dan heel groot. Een meisje is door een onbekende op straat waarschijnlijk verkracht en vermoord. Maar dat komt eigenlijk niet eens zo vaak voor dan een heleboel andere vormen van geweld tegen vrouwen. Maar omdat die aandacht daar zo groot voor is en die angst je al vanaf kind af aan meekrijgt, niet met vreemde mannen meegaan. Dus die angst zit hem niet alleen maar in wat gebeurt er daadwerkelijk in die openbare ruimte, maar ook gewoon in die soort van gendernormen die erachter zitten. En opvoeding. Ja maar opvoeding in die traditionele genderrollen. Wat was voor jou, voor jullie de reden om 5 jaar geleden Fairspace te starten? Het was eigenlijk, het kwam voort uit onze eigen ervaringen van mijn collega Yves en ik. Yves is Amerikaanse, maar woonde in Amsterdam. En in Amerika was er al veel langer aandacht voor een veilige openbare ruimte. We moeten straatintimidatie tegengaan. En in Nederland was er was niet eens een woord nog voor. Volgens mij is straatintimidatie pas in 2014 genomineerd voor de Van Dalen op 10 nieuwe woorden. Zij had er last van. Ik had er last van. We kwamen elkaar tegen. En we merkten dat al heel gauw, als je het dan het over had, schoten mensen heel erg in zo'n, ja, dus dan moeten we dus een wet komen en dan moeten we al die mannen gaan beboeten. En dan houdt het probleem vanzelf wel op. Op wat voor manier had jij er last van toen? Wat gebeurde er dan als voorbeeld? Ja, ik heb meerdere dingen meegemaakt. Is er iets wat je zou willen delen? Ja, ik heb bijvoorbeeld een keer gehad dat ik in mijn eigen straat liep en ik fietste en er liepen 3 jongens in tegengestelde richting langs mij. En ik kende ze helemaal niet en er was ook geen contact. En een ervan spuugde in mijn gezicht. Okay. En dat is best wel heftig. Ja. Ik was daar natuurlijk helemaal van geschrokken en boos. Dus ik riep daar nog wat achteraan. En er werd gewoon verder helemaal niet gereageerd. Die 3 jongens liepen gewoon door. Alsof het bijna niet gebeurd was. En je voelt je dan zo machteloos, gefrustreerd. Maar ook alsof je bijna niks waard bent. Want ze zijn het al vergeten. Dus toen voelde ik bijvoorbeeld heel erg van, ja, hallo. Ik ben ook gewoon even waardig aan jullie hier in deze straat. Dus dat is 1 voorbeeld, maar ik kan natuurlijk wel meer noemen. En dat neem je dan, dat stapelt op, dat neem je dan langzaam mee. En je denkt, wat kan ik hier nou mee met zoiets als dit? Ja, en op dat moment was er toen heel weinig rond dit thema. En toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk ook een vorm van geweld tegen vrouwen. Of in ieder geval een vorm waarmee vrouwen gehinderd worden in hun openbare leven. Toen zijn we eerst begonnen als platform om verhalen te delen. Dat kan overigens nog steeds. Je kunt je verhaal delen. Die zetten we dan op de kaart van Nederland. Maar gaandeweg merkten we dat mensen heel veel behoefte hadden aan praktische dingen die ze konden doen. Net zoals wat jij daar had toen je daar stond. Ja, nu? Wat kan ik nu? En toen zijn we dus workshops gaan ontwikkelen. Vooral ook op het thema omstanderinterventie. Omdat we uit onderzoek weten dat zeker bij grensoverschrijdend gedrag en de openbare ruimte zijn bij heel vaak zijn daar omstanders bij. Maar het gedrag is zo genormaliseerd dat daar helemaal niks, dat die omstanders helemaal niks doen. Dus daar proberen we echt een verschil te maken. Heel praktisch eigenlijk. Ja, heel praktisch, klopt. Wat kan je doen als je zoiets ziet? Ja. En wat zou dat dan kunnen zijn? Ja, verschillende dingen. We hebben nu momenteel een grote campagne lopen waarin we dat heel erg willen promoten. Maar het is een aantal interventiestrategieën. En daar zit voor ieder wat bij. Want niet iedereen durft actief in te grijpen. En laat ik even het binair houden en zo'n man aan te spreken. En hou ermee op. Dat kan. Dat is een mogelijkheid. Maar je kunt ook in ieder geval aan degene die het overkomt op dat moment laten weten. Ik zie het. Ik vind het niet oké. Ik ben er voor je. Omdat wat wij zelf ook weten is, er is Dat zoiets je overkomt is heel frustrerend. Maar wat nog frustrerender is, is dat iedereen om je heen wegkijkt en doet alsof het normaal is. Stel je ziet, je staat misschien bij de metro op het perron. En je ziet een meisje staan en één of twee of drie jongens roepen daar dingen naar. Of die komen intimiderend over. Je kunt er gewoon tussen gaan staan. En dan hoef je niet eens wat te zeggen. Je hoeft niks tegen die jongens te zeggen. Je zou zelfs niet eens iets tegen dat meisje hoeven te zeggen. Maar gewoon door ertussen te staan, dat je die blikveld te onderbreken, dat kan al een heleboel schelen voor degene die het overkomt. Zo geef je handvatten aan mensen van wat kan je hier nou mee? Ja. En dan hoop je dat het verdwijnt. Wat we hopen is dat ons doel is om dit jaar 4000 mensen in Nederland te trainen hierin. En we gaan natuurlijk na dit jaar ook mee door. En wat we hopen is dat op een gegeven moment een beetje zo'n nieuwe gedeelde norm ontstaat met je grijpt gewoon in als er iets gebeurt wat grensoverschrijdend is. En hoe meer mensen dat natuurlijk gaan doen, hopen we dat het gedrag vanzelf naar de achtergrond verdwijnt. En Eva, zou je kunnen zeggen dat, we kijken nu heel erg naar die norm van gedrag. Is dat iets wat je kan beïnvloeden met inrichting van een plek of stad, park, openbare ruimte? Ja, dat kan je doen. Want ik ben op een gegeven moment gaan onderzoeken hoe vrouwen hun buurt ervaren. En heb ik ze gevraagd om mental maps te maken. Dus dan maak je eigenlijk je dagelijkse routes. Die geef je weer. En die teken je en plekken die je fijn vindt en die je niet fijn vindt. En veel vrouwen ervaren grenzen. Er zijn allerlei onzichtbare grenzen. Dus nee, daar fiets ik niet. Ik fiets niet langs dat spoor. Want daar is het, dat wil je niet. Dat is donker. Daar zijn tunneltjes. Of er zijn prima speeltuinen hier in de buurt. Maar daar ga ik niet heen. Ik ga naar de speeltuin in die goede buurt. Want daar voelt het vrijer of beter. En als je dat weet, als je dit soort punten kan identificeren, dan kan je dat met ontwerp natuurlijk, kan je dat counteren. En dat heeft niet altijd te maken met heel veel fel licht. Dat klopt wat jij zegt, Laura. Het is niet altijd van zet maar felle lamper op en dan komt alles goed. Nee, het zit hem heel erg in een mix van activiteiten ook bieden. Dus in zorgen dat je, want we weten uit onderzoek heel veel vrouwen die bewegen zich buiten met anderen. Heel vaak in samenstellingen, omdat ze vaak zorg hebben voor anderen of omdat ze zich helemaal prettiger voelen met anderen of met een praktisch doel hebben voor anderen. En daar kan je natuurlijk voor ontwerpen. En dat is op die manier meer een betere mix is van mensen op bepaalde plekken, waardoor je dat ongewenste gedrag ook al op een soort natuurlijke manier tegengaat. Doordat er gewoon meer verschillende mensen zijn en niemand domineert. Dus dan zie je de vrouwen, omschrijf jij als succesvolle graadmeter voor een goede of een prettige openbare ruimte. Ja, juist omdat zij dus vaak met anderen zijn. En op die manier dus die mix al brengen. Maar dat zit hem er ook in. Er komt uit onderzoek, dat vind ik altijd heel mooi. Dat zegt, meisjes zijn de otters van de publieke ruimte. Otters die zitten, zeeotters zitten alleen op plekken waar de omstandigheden perfect zijn. Dus waar het water lekker is, waar goede vis zit, waar ze lekker met de stroming mee kunnen floten. Dus als je een plek goed ontwerpt voor meiden, dan werkt die plek. Dan heb je het goed gedaan. Zeg maar. En ook voor jongens en voor ouderen. Ja. Voor... ja, want dan heb je aan die soort basisvoorwaarden voldaan van veiligheid, zichtbaarheid, goede zichtlijnen. Daar zitten allerlei sociale componenten aan. En die blinde vlek zou eigenlijk moeten uitgroeien tot de graadmeter. Ja. Ja. Ja. Dan zeker. Is er dus nog wel een stapje inderdaad die we kunnen maken in de emancipatie van de publieke ruimte. En aan welke knoppen we moeten draaien om daar iets aan te veranderen, daar praten we verder over vannacht met mijn gasten Eva James en Laura Ader. Je kunt ook vragen stellen via de app van NPO Radio 1. En Laura, jij wil graag oproepen tot een vraag die we zouden kunnen stellen aan iedereen die nu luistert. Waardoor voel je je veilig of juist onveilig? En dat haakt eigenlijk heel erg aan, Eva, met wat jij verkende met, hoe noem je het nou, mental maps? Ja, of? Dat is een onderzoeksmanier om je eigen omgeving, je eigen gedrag eigenlijk ook in kaart te brengen. Ja. Dus waardoor voel je je veilig of onveilig? Zijn de antwoorden hierop vaak verschillend, Laura, die mensen geven? Nou, het ligt dus heel erg aan wie je het vraagt. Wat we merken, zeker met het thema straatintimidatie, wordt er dus heel gauw gedacht, het zijn onschuldige vrouwen vaak witte vrouwen die dan door mannen lastiggevallen worden en ze voelen zich daar onveilig door. Maar we hebben ook wel eens gewoon feedback gehad in workshops of gesprekken die we voerden van ja, dat is eigenlijk een heel nauwe definitie, heel nauwe beschrijving van harassment of wat je wel of niet veilig vindt. Zoals bijvoorbeeld een vrouw van kleur in Nederland. Die zei, ja, jullie hebben het alleen maar over dat seksuele straatintimidatie. Maar ik voel mij bijvoorbeeld onveilig rond Sinterklaas. Omdat ik dan overal zwarte pieten zie hangen. En ik voel mijzelf daar niet prettig bij. Dus zo worden wij ook wel constant gestimuleerd om verder te kijken naar wat maakt nou dat iemand zich wel of niet veilig voelt. In Rotterdam ging ik een paar weken geleden de straat op voor een project. En daar zeiden jongens die daar hangen. Ja, wij hangen hier. En om de 5 minuten rijdt hier een politieauto langs. Ja, dat is voor hun voelt dat weer als zo'n belemmering of zo'n onzichtbare barrière. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar wat voor verschillende luisteraars wel of niet onveilig een onveilig gevoel geeft. Of een veilig gevoel juist. Heel graag reageren. Dat kan via de app van Radio 1. Of je kan een berichtje sturen via Instagram naar @MeerteVanderDrift. En dan deel ik je antwoorden graag met Laura. Dus wat is jouw ervaring met veiligheid op straat? Heb je je wel eens onveilig gevoeld? Wanneer? Waardoor voel je je veilig of onveilig? Laat het ons weten. Laat ons weten hoe je hierover denkt door een berichtje te sturen naar de app van NPO Radio 1. Dat kan natuurlijk helemaal gratis. Focus. Wetenschap op NPO Radio 1. En dan gaan we naar muziek. Alles wat we vannacht draaien is door jullie uitgezocht, om en om. Ik begin bij jou, Laura. Jij hebt het nummer Wild Things meegenomen. Ja, klopt. Waarom wil je dit laten horen? Nou, ik vond het altijd al een leuk nummer van Alessia Cara. En nou ja, ik vind het ook wel passen bij het onderwerp waar we het over hebben. Want dat nummer, dat draagt helemaal uit. Meiden, vrouwen, we gaan de straat op. Je hoeft ons niet te vertellen wat we moeten doen. En als er volgens jullie geen plek is voor ons, nou dan maken we onze eigen plek wel. Dus dat vond ik wel mooi aansluiten bij het thema van vanavond. Van wie is de straat? Ja. Find table space to say your social graces. Bow your head, they're pious here. But you and I, we're pioneers. We make our own rules, our own room. No bias here. Let them sell what they are selling. There's no bias here. So gather all the rebels now. We'll rebel rouse and sing aloud. We don't care what they say. No way, no way. And we will leave the empty chairs to those who say we can't. Yeah. We'll find all by ourselves. Eva, tijdens dit nummer zei jij iets heel grappigs. Een bushoekje, waarom zetten we die eigenlijk op die plek neer? Ja, ja, we hadden het over dat je bepaalde dingen dus echt wel kan ontwerpen. En dat je daarover na kan denken waar je wel of niet een bus laat stoppen 's avonds. En dat je dat misschien beter kan doen op een plek waar reuring is. Dus voor een café dan ergens aan de rand van een dorp. Waar je eerst allemaal van een donkere weg weer het dorp in moet. Dat is wel de meest praktische manier waarop je invloed kan hebben op een gevoel van onveiligheid. Ja. Wakker voor de wetenschap. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. Er komen al allerlei reacties binnen. Dank daarvoor via de app van NPO Radio 1. Bart stuurt, het is altijd een specifieke groep die vrouwen lastig valt. Laura, is dat een bekende reactie op dit onderwerp? Ja, ja, dat krijgen we eigenlijk al vanaf het begin. En ik denk wat Bart hier bedoelt is jongens met een migratieachtergrond. Want dat is meestal wat hiermee bedoeld wordt. En het grappige is, en dat voel ik ook een beetje nu weer, dat wordt altijd gezegd door mannen. Helemaal niet per se door vrouwen. En dan ook vaak door witte mannen. Vaak ook middelbare leeftijd. Waarvan ik dan altijd denk, ja, je maakt helemaal geen straatintimidatie mee. Dus waarom denk je te weten wie dat altijd veroorzaakt? En het is ook altijd een beetje een makkelijke manier om de veiligheid van vrouwen en vrouwenrechten, waar je het normaal niet over hebt, die gaan we dan ineens gebruiken, omdat we dan heel duidelijk een andere groep kunnen stigmatiseren. Tenminste, zo gebeurt dat eigenlijk al vanaf het begin dat wij aan dit onderwerp werken. Het is niet zo, omdat één, we weten het helemaal niet. Die data is er niet. Er is nog nooit onderzoek gedaan naar wie valt pleegt. Wie lastig. Ja, wie valt wie lastig. En twee, zoals ik al zei, het is nogal makkelijk gezegd. Want dan hoef je ook niet naar je eigen gedrag te kijken. En ergens vind ik het zelfs een beetje gevaarlijk als mensen dit proberen te doen. Omdat je dan ook je ogen sluit voor geweld van gewoon witte mannen. Mensen die je kent of mensen in je straat. Want het is maar één iemand en die kennen wij niet. Precies, ja, ja. Ook nog een leuke reactie op de luisteraarsvraag. Waardoor voel jij je veilig of juist onveilig? Wilco zegt nooit onveilig. Blanke man van 53. Dank voor je reactie, Wilco. De inrichting van de publieke ruimte in onze steden beïnvloedt hoe mensen die ruimte gebruiken. Zo is de indeling van een park of een plein bepalend voor wie er komt en wat bezoekers er wel of niet doen. Niet iedereen in de stad wordt daarbij even goed bediend. Eva James, je deed onderzoek Blinde Vlek, de openbare ruimte door de ogen van vrouwen. Je studeerde af in de richting Interior Architecture aan de HKU en je geeft les. Laura Adair, ook hier te gast, medeoprichter van de organisatie Fair Space, waar ze met haar compagnon zich inzet voor de openbare ruimte waarin iedereen zich veilig zou moeten kunnen voelen. Veiligheid, het blijkt er toch best een lastig te vangen begrip, Laura, of niet? Ja, klopt. Dat was ook een beetje waarom ik deze vraag stelde. Hè? Omdat voor iedereen dat gevoel van veiligheid natuurlijk weer anders is. En zeker het thema waar wij specifiek mee zijn begonnen, straatintimidatie. Ik vind wel dat we moeten oppassen dat we niet maar één groep straks als uitgangspunt nemen. Namelijk de witte vrouw, de witte hetero vrouw. Die moet zich overal veilig voelen. Want wat voor die persoon veilig voelt, is misschien weer niet veilig voor een vrouwelijke sekswerker of een transvrouw of een vrouw van kleur. Er zijn heel veel verschillende ervaringen in die openbare ruimte. En ja, dus die blinde vlek is niet alleen maar één groep. Die blinde vlek zijn eigenlijk een heleboel groepen waar niet naar geluisterd wordt of die niet uitgenodigd worden aan de tekentafel. En jullie hebben allebei iets meegenomen. Dat raakt misschien wel aan die tekentafel. Eva, wat heb je meegenomen hier naar de studio? Ik heb het hier. Ik heb een publicatie, Mevrouw de Architect heet die, meegenomen. En daar heb ik zelf een essay voor geschreven over het onderwerp blinde vlek. Maar waarom ik het heb meegenomen is omdat dit is gepubliceerd door Azine. En dat heeft Merel Pitt heeft dat opgericht. En zij heeft allemaal mensen verzameld uit de architectuurwereld om te vertellen over de positie van de vrouw in dat landschap, zeg maar, in die wereld. En wat je ziet is dat er zijn nog steeds maar heel erg weinig vrouwen architect, ingeschreven als architect of als stedenbouwkundige. Zijn gewoon weinig vrouwelijke architecten. Ja, ja, en zeker weinig die ook een hoge positie hebben binnen een bureau. Dus een beslissende positie. Want je ziet dat heel veel vrouwen enthousiast beginnen en dan op een gegeven moment kinderen krijgen of minder willen werken. En dat dat gewoon niet heel erg goed werkt in die branche. Maar daarnaast, en dat vind ik misschien nog wel een groter probleem, zie je dat bij de opleidingen het overgrote deel van de docenten en hoogleraren ook man is. Daar zit wel een verschuiving in. Maar dat maakt dus ook voor die blik, hè, die open blik, als je die al niet aangeleerd krijgt, als je opgeleid wordt, dan wordt het heel moeilijk om die nog te krijgen. Omdat dat wordt eigenlijk bijna overgeslagen in de studie. Nou ja, je krijgt les van mannen van een bepaalde leeftijd vaak en van een bepaalde status. En ja, dan is de kans wel groot dat je dat andere perspectief niet van nature meekrijgt. En je ziet dat heel veel van die social design bewegingen en inclusief ontwerp, dat is een hele grote beweging, hoor. Dus het is niet alles is verloren. Maar je ziet dat dan weer heel vaak vanuit eerder vanuit kunstacademies komt of andersoortige opleidingen. Dan de gevestigde orde in de wereld van de architectuur. Ja. Ja. En deze publicatie geeft daar dus allerlei blikken, allerlei visies op. En het is wel aan het verschuiven. En ik hoop dus dat dat gaat helpen om die blinde vlek op te heffen. En vooral ook, of in te vullen eigenlijk. En vooral ook omdat het aan de beleidskant ook heel erg blijft hangen. We zien in heel veel landen om ons heen, daar is gender-sensitive urban planning, om een hele mooie Engelse woord eruit. Maar dat je eens gaat kijken naar gender en wat hebben mensen van alle genders nodig als je iets gaat ontwerpen. Dat is in Wenen, in Barcelona, in Londen, er zijn in Parijs, er zijn allerlei agenda's opgesteld waar je rekening mee moet houden als je een nieuw ontwerpproject begint. En ik vind dat wij in Nederland daar heel erg mee achterlopen. Dat is nog wel een stapje wat gemaakt zou kunnen worden. Zeker. Ja, er zijn wel initiatieven. Hè? Dus in Amsterdam is Women Make the City. Die hebben mij ook geholpen met mijn onderzoek. Die denken mee over de toekomstige stad. En heel breed over bouwen en over hoeveel auto's moeten er in een nieuwe wijk kunnen komen. En nou ja, dat soort hele praktische dingen. Want het blijkt dat dus de wijken waar maar één auto mag ingeparkeerd mag worden per gezin, dat dus heel vaak een hele grote groep daar heel erg door geïsoleerd wordt. Want heel vaak zijn dat gezinnen waar beide een baan hebben of waar vrouwen 's nachts moeten werken. En die kunnen dan ineens niet meer met hun auto de buurt in en zo. Dus je krijgt hele andere perspectieven als je gewoon die wijken ingaat. En zij hebben een vrouwenpanels in alle stadsdelen, waarmee ze gewoon gaan kijken wat leeft er nou echt in die buurt. En ik denk dat dat veel meer nodig is. En misschien ook nog wel directiever. Dat je gewoon gaat zeggen van als je een nieuwe wijk gaat ontwikkelen, moet er gewoon gender-sensitive naar gekeken worden. Ja, en ontstaat er dan niet een soort krachtenveld dat er nergens meer toe komt? Dat het zo lastig wordt om iets te bedenken omdat er zoveel verwachtingen en verlangens zijn van een bepaalde plek? Nou, nee, want in Wenen doen ze het echt al 30 jaar, volgens mij inmiddels. Er zit een vrouwelijke stedenbouwkundige en die heeft dat gewoon geagendeerd. En dat, daar bouwen ze gewoon hele wijken volgens echt basisprincipes als eyes on the street. Dat je gewoon altijd zorgt dat er altijd blikken zijn op de straat. En dat verandert al de hele sfeer in een buurt. En dat maakt het voor mensen met kinderen ook aantrekkelijk, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allerlei soort zichtlijnen eigenlijk. Zichtlijnen, maar ook groter. Hè? Dus dat de kinderopvang gewoon beneden in het gebouw zit, bijvoorbeeld. Of er wordt echt gewoon heel groot nagedacht over hoe kan zo'n buurt goed werken voor iedereen. En ze hebben er ook hele mooie parken vormgegeven, ook echt voor die tienermeiden. Zijn ze echt gaan kijken van wat hebben die nou nodig. En dus in Wenen doen ze het al echt op grote schaal. En in Barcelona zijn ze ook op die manier bezig. Echt vanuit die sociale cohesie. En nu in coronatijd is het denk ik alleen maar belangrijker dat we gaan kijken hoe kunnen we dat die publieke ruimte zo inrichten dat die sociale functie er is. En nu heeft de horeca heel veel prioriteit gekregen. Dus nu als ik af en toe door mijn buurt wil, dan kan ik helemaal niet meer langs de terrassen, want die zijn allemaal uitgebreid. Maar we moeten erover gaan nadenken, wat willen we daar nou mee? Willen we dat heel Amsterdam één groot terras wordt? Of sluit je daar misschien toch stiekem mensen mee Mensen uit? Die daar geen geld voor hebben, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Dus er zijn nog een heleboel stappen te maken. Maar het is gewoon belangrijk dat je vanuit een soort vogelperspectief ernaar gaat. Een helikopterview hebt op het onderwerp, zeg maar. En is dat ook iets wat jij probeert te doen als je nadenkt over het ontwerpen van dat soort plekken? Ja, ja, ik ben nu bezig met architectenbureau Oost-West. En we zijn bezig om te kijken naar hoe kunnen we een ontmoetingsplek maken voor mensen uit de GGZ die steeds meer ambulante zorg krijgen. Dus die worden in de wijk gezet. En die zijn vaak eenzaam en ontmoeten weinig mensen. En nou ja, we zijn nu aan het onderzoeken hoe kun je daar dan voor ontwerpen. En dat is een heel veel groter issue, want mensen worden vaak in wijken gezet waar al veel kansenongelijkheid is. Maar je kan wel iets doen in die publieke ruimte, zodat mensen in ieder geval elkaar tegenkomen. En dat je niet het al zo ontworpen hebt dat iedereen langs elkaar heen beweegt en dat die uitsluiting er al is. Ik vind het wel heel interessant wat je zegt, want dat is natuurlijk een kwetsbare groep. En dan neem je iets van de. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, het is je eigen verantwoordelijkheid om dat te organiseren, contact. Maar dan met inrichting van een stad neem je daar dus iets van weg. Dan maak je dus de drempel iets lager, misschien. Ja. Ja, ja, want mijn onderzoek begon ook eigenlijk vanuit juist vanuit dat sociale. Van waarom hangen wij eigenlijk niet in Nederland? Hangen heeft een hele negatieve connotatie. Dus dat hangjongeren, hangouderen. Je de boelen schaken op, denk ik dan aan wat je in andere landen ziet. Ja, precies. Dus dat was eigenlijk een soort mismatch. Dat ik dacht, nou, wij vinden het allemaal fantastisch in Italië als we op vakantie zijn. En in Nederland doen we het niet. Maar er is ook dus heel weinig ingericht en nagedacht over hoe je. We zijn niet zo goed in pleinen ontwerpen in Nederland. Misschien maak ik heel veel mensen heel boos nu. Maar er zit iets in van. Je kan niet alle problemen oplossen met ontwerp. Kijk, dat is ook te optimistisch. Je kan niet een plek die echt niet functioneert, doordat er gewoon heel veel overlast is en omwonenden. En dat je kan het niet allemaal oplossen. Maar je kan echt wel stappen zetten. En wat in pleinen, dat gaat bij ons meer om een standbeeld of om zoiets dan om echt een prettige ontmoetingsplek. Nou ja, we willen helemaal niet dat mensen te lang gaan verblijven, want dan zijn we bang voor die hangsituaties. Dus er is zelfs iets wat vijandige architectuur heet, hostile architecture. Die er echt helemaal op gericht is om te zorgen dat vooral niet ongewenste zwervers niet gaan slapen in hoekjes. Daar zitten van die spikes. Of neem de bankjes in iedere bus of tramhalte in Nederland, die kiepdingen, waar je niet op kan. Het is niet de bedoeling dat je daar te lang blijft, dat je daar gaat zitten. We willen iedereen het liefst achter die voordeur. Nou ja, dat is ook een beweging. Want als je het maar weg duwt en dan zie je het niet. Maar dit is natuurlijk niet realistisch. Je zou het, ik zou denken benaderd is vanuit een andere kant. En je kan het er inderdaad niet mee oplossen. En het is ook heel veel mensen. Natuurlijk, jij wil ook niet dat iedereen in jouw portiek gaat slapen. Maar ja, er is wel een probleem. Dus ja, laten we daar eens op een andere manier naar kijken. Ik zie jou instemmend knikken, Laura. Is dat iets wat je herkent? Ja, ja, dat raakt ook aan wat ik heb meegenomen. Maar ja, je hebt ook iets meegenomen. Ja, dat wil ik graag weten. Ja, ik heb het boek Feminist City van Leslie Kern meegenomen. Ik mocht eigenlijk geen boek meenemen, begreep ik. Maar deze sloot zo goed aan bij waar we het over hebben vanavond. En eigenlijk vrijwel alles wat Eva hier noemt, komt ook terug in het boek over hoe je dus inderdaad met ontwerp kunt zorgen dat mensen elkaar meer ontmoeten. En het gaat dus inderdaad niet alleen om licht of dat soort dingen, maar wel van hoe kun je nou de stad inrichten dat je sociaal elkaar meer tegenkomt, dat je ook sociaal meer kunt mengen. Want wat je ook heel veel ziet, je zegt van we hangen niet in Nederland. Nee, want het is eigenlijk de bedoeling dat je ergens gaat zitten waar je betaalt. Want je moet wat drinken, je moet wat eten. Nou, daar sluit je natuurlijk alweer een heleboel mensen mee uit. Dus hoe kun je misschien plekken zo inrichten dat je zonder dat je daar veel geld aan kwijt hoeft te zijn, door elkaar die plek kunt gebruiken. Oud, jong, verschillende afkomsten. En wat zou dat dan zijn? Eva, jij zei gewoon een picknickbank neerzetten waar je ook mag zitten als je niet iets koopt. Ja. Daar kan het al beginnen. Ja, zitplek is eigenlijk een van de basisvoorwaarden voor een goed functionerende openbare ruimte. Zitplekken en een goede mix van beschut en open. En die zichtlijnen zijn heel belangrijk. Dat je geen rare hoekjes hebt. Maar ook bestrating. Op, mooi glad. Zodat maar mensen... dit weten we dus allemaal al. Hier is allemaal onderzoek naar gedaan. Er is echt heel erg veel onderzoek naar gedaan. En we doen het niet. Het lukt niet altijd. Nee, het is niet zo dat het lukt niet altijd, denk ik. En het is dus niet altijd bekeken vanuit... Juist vooral die mix van activiteiten. Dus dat die mensen echt gaan mengen. Dat doen we gewoon nog echt niet op grote schaal. Dus naast dat Cruyff Court een volleybalveld of een danspodium. Allemaal apart. Nou ja, nee, maar naast elkaar. Dus dat je ze juist, dat je het programmeert bijna. Dus dat je echt gaat kijken van, nou, oké, maar tegenover dit veldje waar we weten dat de jongens gaan hangen, daar moeten we iets doen waar andere groepen iets waar kunnen andere doen. Groepen gaan yoga of waar dat je het bij elkaar brengt. Dat je het echt bij elkaar brengt. Ja. En daar zijn zeker in het buitenland ook hele goede voorbeelden van te vinden waar dat echt werkt. Want... Ik zie in het boek, Lara, wat je hebt meegenomen, ook plakkertjes zitten. Ja. Ja, ik had er eigenlijk nog veel meer. Maar op een gegeven moment dacht ik, dit is te veel. Wat heb je gemarkeerd? Van alles. Ik ga het even. Ik doe het even open hoor. Nou ja, sowieso, ja, dat punt wat ik net al maakte van wat is veiligheid? En wie is dan de norm bij het bepalen van zo voelen we ons veilig? Dat vind ik echt heel belangrijk om ook steeds te blijven benadrukken. En ook een punt wat ik al eerder maakte, dat het gevoel van angst in die openbare ruimte niet alleen maar is ingegeven door daadwerkelijke misdaad, criminaliteit of geweld, maar dus ook veel meer gesocialiseerd is in die opvoeding en die eigenlijk rape culture, zoals we dat ook in Nederland echt wel kennen. Rape culture. Ja. Dus ja, eigenlijk wat ik net ook al zei, van nou, als je een kort rokje aan hebt, ja, dan vraag je om problemen. Of als je in het donker alleen over straat gaat, ja, dat moet je natuurlijk ook niet doen. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gewoon nooit een reden moet zijn dat je... En kledingvoorschriften op school, hè? Dat was de afgelopen week. Ja, zo zie je maar. Dat gaat echt wel heel ver in wat we meestal meisjes meegeven lichaam. Ja, precies. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar wat nou voorbeelden zijn van plekken in Nederland waar het heel goed gaat. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst muziek op verzoek van jou, Eva, Nina Simone. Waarom wil je dit nummer graag horen? Nou, omdat Nina Simone, die had heel veel problemen. Maar wat ze fantastisch deed, is dat ze al haar talent en al haar muzikale gaven, die zette ze ook in om een verhaal te vertellen, om een statement te maken. En dit nummer gaat ook over... Hoe je, ja, ze zou wel eens willen weten hoe het is om je vrij te voelen. En dat deed ze in een tijd dat ook nog niet heel erg makkelijk was om je zo uit te spreken. Dus en het is gewoon een mooi nummer. Het is een steengoed nummer. I wish I knew how I would feel to be free. Je kan nog steeds reageren op de uitzending. Stuur een berichtje naar de app van NPO Radio 1 met een vraag of reactie voor Eva of Laura. En natuurlijk kan je ook nog steeds je ervaring delen over veiligheid. Wanneer voel je je veilig of juist onveilig? Is dat wel eens gebeurd op straat? Laat me weten hoe je erover denkt. Veiligheid, wat betekent dat voor jou? Stuur een berichtje naar de app van NPO Radio 1. Reageren kan ook via de website. Nina Simone is dit. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. How It Feels To Be Free van Nina Simone. Focus. Met Myrthe van der Drift. Openbare ruimte of publieke ruimte is de plaats voor iedereen. Voor iedereen toegankelijk. Straten, pleinen, parken. Maar zijn die ook voor iedereen even toegankelijk? Dat zoeken we deze maand uit in de serie Van Wie is de Straat? Hier in Focus, het wetenschapsprogramma op NPO Radio 1. En vannacht met twee gasten hier in de studio. Laura Ader, zij zet zich in voor veiligheid op straat via de stichting Fair Space. En Eva James werkt als ruimtelijk ontwerper aan projecten die verbinding tussen mensen proberen te bevorderen. En er worden van allerlei vragen gesteld. Er zijn veel reacties in de app van Radio 1. Het is een onderwerp dus blijkbaar maakt toch veel reactie los. Ook al is het dit tijdstip. Wat maakt eigenlijk dat jullie beide dit onderwerp zo belangrijk vinden dat je hiervoor naar de studio wil komen om 3:15 op vrijdagochtend, Laura? Nou, ik wist in eerste instantie niet dat het dit tijdstip zou zijn. Heel goed antwoord, ja. Eva. Ja, ik zie nog te weinig verandering. Dus als mensen mij vragen om mijn verhaal te komen vertellen, dan kom ik graag. Omdat je denkt, er kan nog iets. Er kan een stapje gemaakt worden nog hierin. Er liggen nog zoveel kansen. En we weten ook dat dingen zichtbaar maken heel belangrijk zijn. Ook in de feministische wereld. Maar überhaupt, als er sprake is van ongelijkheid, dat je het zichtbaar maakt. Je laat horen, dus vandaar. En dat geldt vast ook voor jou. Ja. Merel vraagt op de app van NPO Radio 1. Jullie hebben het nog niet over het OV gehad. Daar voel ik me vaak onveilig, zegt zij. Is dat ook iets waar jij je mee bezighoudt, het openbaar vervoer, Laura, die veiligheid daar? Nou, we weten dat het openbaar vervoer inderdaad een plek is waar in ieder geval veel vrouwen zich onveilig voelen en dat proberen te mijden. De workshops die wij doen, die zijn eigenlijk geschikt voor alle doelgroepen en ook alle locaties. Dus we gebruiken ook casussen van grensoverschrijdend gedrag in een bus bijvoorbeeld. Of het voorbeeld wat ik eerder gaf over omstandeninterventie als je iets ziet gebeuren op een perron. We weten ook dat de NS ondertussen een soort campagne is of heeft gestart. Je kunt in de trein een appje sturen, hè? Of een berichtje sturen, geloof ik. Ja. Maar wat ik denk dat nog wel meespeelt is dat heel veel conducteurs nog niet zo goed grensoverschrijdend gedrag herkennen. Want het is natuurlijk vaak heel subtiel. Dus ik denk dat daar echt nog wel een wereld te winnen valt. Dat willen we ook graag. Maar we zijn nog niet op dit moment bezig met aanbieders van openbaar vervoer. Maar die neem ik mee. Leuk, Merel, dank voor je reactie. Ook een reactie van Richard. Niet echt een vraag, maar meer een ervaring van hem als man. Op de middelbare school was ik samen met een vriend geschminkt als Bowie. We verschenen allebei in een jurk. Ik ben nog nooit zoveel aan mijn kont gevoeld. Blijkbaar werkte een jurk of een rok als een magneet op heteromannen. Jij knikt. Ja, nou dat is eigenlijk, dat klinkt dan meteen heel extreem, maar dat is eigenlijk wel een beetje onderdeel van die rape culture. Als je dus een jurk draagt of een rokje, dan mag je aan iemand zitten. Dat is een geweldig onderzoek trouwens. Hè? Een dame die een jurk heeft gekregen met sensoren erin. En dan hebben ze dus dat echt gemeten. Ze konden dat gewoon meten. Ja. Hoeveel zij aangeraakt werd. Dat is echt shocking. En het was helemaal niet een extreem. Het was kort gewoon een leuk jurkje. Het is gewoon een leuk jurkje. Interessant als een man dat dan ervaart en daar dan van schrikt. Ook een reactie weer over mannen van Andreas dit keer. Ik ben een zogenaamde blanke man. Maar ik vind het fijn om wat met jullie te bespreken. Het is een belangrijk onderwerp voor mannen. We beseffen dat misschien te weinig. Ook in Nederland lopen wij met onze tolerantie fors achter. Ook op het gebied van overheidsbeleid. Vrouwen worden nog steeds wereldwijd onderdrukt. Wij mannen, ik roep alle mannen op. Wij mannen moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen en vrouwen beschermen en ondersteunen. Ook in Nederland bestaat er onderdrukking die we misschien niet zien, zegt Andreas. Dat sluit aan bij het onderwerp van volgende week. Is hier in de serie van Wie is de Straat Jens van Tricht te gast, de oprichter van het platform Emancipator. Andreas, dan zou ik ook vooral luisteren, want dan gaan we het vooral hebben over die rol van mannen. Nog een reactie komt er binnen. Ik voel me onveilig als ik langs een groepje mannen met brommers eromheen loop. Ik ben wel eens door scooters geïntimideerd en daarna achterna gezeten en ben toen naar het politiebureau gevlucht. Ook zo'n ervaring van onveiligheid. En is dat dan ook dat je dat dan onthoudt als onveilig? Ja, ja, zeker. Ik denk, wat ik eerder ook al zei, hè, dat gevoel van onveiligheid is misschien nog wel groter dan de daadwerkelijke onveiligheid. Maar ja, zeker als vrouw, hè, dit soort incidenten nageroepen worden, een tijdje achterna gelopen worden, het gevoel hebben dat iemand je stalkt, geïntimideerd voelen, dat draag je voortaan altijd met je mee. Dus je zult je daarna altijd minder veilig voelen op straat in die openbare ruimte. En zijn dit ook verhalen die jij hoort van mensen die je spreekt voor Fair Space? Ja, ja, want je kunt bij ons via de website dus ook je verhaal delen. En die zetten we dan ook op de website. En ja, toevallig heb ik echt gisteren of vandaag nog een verhaal gedeeld van een vrouw die vertelde dat ze aan het fietsen was 's avonds en een auto reed langs met mannen daarin. En die probeerde met stokken haar jurk op te tillen terwijl zij aan het fietsen was. Ja, dat is natuurlijk echt een vreselijk incident. Je vraagt je bijna af van, hé, hoe kan dat en gebeurt dit echt? Dus ja, dit overkomt vrouwen. Dank voor alle reacties via de app van NPO Radio 1. We hebben nog 10 minuten om het te hebben over dit onderwerp. Ik was benieuwd, Eva, dan begin ik even bij jou, of er een plek is in Nederland waarvan je zegt, wauw, hier vind ik het echt gaaf. Dit gaat echt heel goed. Nou, dat is lastig. Nee, er zijn plekken die prima werken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het Westerpark in Amsterdam. Dat heeft een prima mix van verschillende sporten. Die prachtige waterpartij waar kinderen in spelen. Dus moeders komen er graag met hun kinderen. Het is toegankelijk, brede paden. Er is een goede mix van horeca, maar je kan er ook gewoon zelf gaan zitten picknicken. Ja, ik denk dat goed werkt. En ook met die, er zit zo'n woeste speeltuin in. Nou, dus er is een mix aan activiteiten. Het is heel overzichtelijk. Ik denk dat een plek is die redelijk goed werkt. Nu gaan er misschien allemaal vrouwen bellen die zeggen dat ze het daar juist altijd heel onveilig voelen. Dat is dan ook weer interessant, ja, natuurlijk. Ja. Heb jij zo'n plek, Laura? Ja, ik zit even te denken. Ik denk dat zeker het onderwerp waar wij ons mee bezighouden, dat we er echt nog niet zijn. Het komt natuurlijk overal voor. En ik denk dat ja, Eva noemt ook al heel duidelijk echt één plek. Ik denk dat we echt nog niet veilige steden hebben. Er wordt wel aan gewerkt, maar we zijn daar nog niet. En ja, ik denk dat we dus gewoon, dat heet volgens mij ook zo in de designwereld, urban acupuncture. Dat er gewoon echt heel specifieke initiatieven zijn die kunnen werken. Wat ik bijvoorbeeld een hele mooie vind, is volgens mij is dat in de Bijlmer in Amsterdam, heb je die Beautiful Mess. Het is een restaurant, het wordt gerund door mensen met een vluchtelingenachtergrond. Maar het is voor iedereen toegankelijk, er wordt lekker gekookt. Dus een manier om kennis te maken met elkaar, met de ander. Mensen die je niet kent. Mensen waarvan je misschien denkt, oh, die vind ik eng. Dit vind ik dan dus een mooi initiatief van die sociale menging eigenlijk. Om mensen dichter bij elkaar te brengen. Ja, en wat angstig is, weg te nemen. Dat onbekende. En als ik jou zou vragen, de hoofdvraag een beetje van dit drieluik waar we het over hebben. Van wie is de straat? Kan je dat beantwoorden? Ja, die is van iedereen. Dus zou van iedereen moeten zijn. Dat is toch wel een wezenlijk verschil. Ja, nee, dat is, ja, daarom corrigeerde ik mezelf ook. Ja, die zou van iedereen moeten zijn. Ja. En dat zeg jij is nu niet helemaal zo. Daar nee, begonnen we het gesprek eigenlijk mee. Ja, wat je eigenlijk ziet ook in de reacties, de mensen die zich het meest veilig en op hun plek voelen in die openbare ruimte, dat is toch gewoon een beetje wat altijd de dominante groep is geweest. Witte mensen, vaak man. Nou ja, goed, niet heel jong meer, maar vanaf een jaar of 18 of zo, 17, 18, ouder. Hetero, geen zichtbare handicap, dus ja, gewoon goed lichaam. De dominante groep, ja, die kan eigenlijk altijd overal terecht. De straat is van de dominante groep? Ja. Eigenlijk. Eva, als ik het jou zou vragen, van wie is de straat? Ik denk dat het klopt wat Laura zegt. Ik heb een quote die ik altijd wel heel erg mooi vind van Verna Myers. Die heeft heel veel verstand van diversiteit. En die zegt altijd, diversity is being invited to the party. And inclusion is being asked to dance. En ik denk dat we daar die dans daar zijn we nog niet, zeg maar. Dus we proberen heel erg om dat feestje in de stijgers te zetten. Maar we dansen nog niet genoeg met elkaar. Het is inderdaad de dominante groep die nergens last van heeft. Die geen handicaps, inderdaad goed ter been. Lastig gevallen door de politie. Ja, dat is toch nog steeds de groep waar de openbare ruimte op dit moment het best voor werkt. En misschien ook voor of door ontworpen is. Vaak wel. Vaak nog wel, ja. En wat zouden we wat jou betreft morgen anders kunnen doen? Nou, ik zou heel graag willen zien dat zo'n... het is op heel veel niveaus, zeg maar. Ik zou graag willen zien dat mijn collega-ontwerpers... dat wij echt op kleine schaal gaan kijken... wat kunnen we nu voor ingrepen doen? Zet eens een bankje neer, zeg maar. Dus laat mensen zitten. Kijk eens wat er gebeurt. Laat ze hangen. Ja, laat ze lekker hangen. Maar ik zou heel graag zien dat dit gewoon op een... ik denk dat je dan naar een politieke agenda moet. Zoals in Amsterdam, dus de wethouder Marieke van Doornink... dat Women Make the City-initiatief echt heel erg aan het maken is. En vrouwen in alle wijken, van alle lagen. En dan ontdek je dus van alles. Zoals het voorbeeld wat jij noemde met de auto. Dat eigenlijk heel isolerend werkt. Je denkt, dat is een hele groene maatregel. Ja. Dat is goed voor iedereen, maar dat kan dus een heel ander effect hebben. En dat moet je dus ontrafelen eigenlijk. En dat kan alleen door het gesprek. Ja, door mensen het echt te betrekken. Het liefst gaan ontwerpen met ze. Dus niet voor ze het ontwerpen, maar met ze. Ja. En wanneer ga jij nou dat park ontwerpen? Ja, ik wacht nog. U kunt nu inbellen. Nee, ik hoop dat het ervan komt. Ja. En Laura, wat jou betreft, wat zou je graag morgen anders zien? Ik zou willen zien dat we op een andere manier naar de term veiligheid kijken. Hè? Dus niet meer vanuit één groep de norm nemen. Veiligheid ook niet alleen maar zien als iets wat je dus met meer politie of meer blauw op straat of meer camera's bevordert. Maar juist veel meer vanuit die, we willen een bepaalde gedragsverandering. Of we willen meer mensen hier door elkaar samen hebben leven. Dus, ja, veel meer die... toch een beetje die ontwerpkant. Maar niet alleen ontwerp in steen, maar ook ontwerp van sociale connecties. Dus niet per se straf of veiligheid door middel van politie, maar iets wat bij iedereen zelf gebeurt. Ja, dus ja, mensen, dat komt ook voort uit wat we in Rotterdam dit moment aan het doen zijn. Vaak komt heel veel van die angst voort uit, ik weet niet wie dat zijn. En het komt intimiderend over. Probeer daar wat aan te doen. Dank beiden voor jullie komst en dat jullie deze serie met mij samen wilden aftrappen van Wie is de Straat? Ruimtelijk ontwerper Eva James en Laura Adair van Fair Space. Dank jullie wel voor dit gesprek. We hebben de serie, we zijn begonnen. Het is van start van Wie is de Straat? Volgende week een nieuwe aflevering. Dan zijn hier Jens van Tricht. Ik noemde hem al even. Dat is de oprichter van Emancipator, het platform voor mannenemancipatie. En onderzoeker Lia Karstens. We praten verder over in hoeverre de speeltuin al bepalend is voor de rest van ons leven. En hoe we ons bewegen in de openbare ruimte. Dus hoe jong wordt eigenlijk al die stempel gedrukt? We sluiten af met muziek. De Italiaanse winnaar van het Songfestival. Op verzoek van jou. Je bent half Italiaans, ja. Laura. Je moeder is hier ook. Ja. Dat is jouw Italiaanse helft. Ja. Ze is helemaal fan van deze band. En dit is een speciale uitvoering, een akoestische. Ja, want het is best wel een heftig rocknummer. En ik dacht, het is toch 3 uur 's nachts ondertussen. Dus misschien werkt een akoestische versie wel wat beter. Dus voor jouw Italiaanse roots. En dat jouw moeder helemaal meegekomen is midden in de nacht. Ze glimlacht, ze knikt. Maneskin is dit. Uit Italië. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, non li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, no. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalire dal tuo oblio. Non c'è vento che fermi la naturale potenza del punto giusto di vista del vento, senti le prezza con alicera la schiena, ricercherò quell'altezza, se puoi fermarmi di tenta, prova a tagliarmi la testa perché sono fuori di te. NPO Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar waarschijnlijk €385. Een voorstel van de SP om het bedrag gelijk te houden krijgt de steun van bijna de hele Tweede Kamer. De wet schrijft voor dat het bedrag elk jaar meestijgt met de stijging van de zorgkosten. Maar de Tweede Kamer vindt dat nu niet rechtvaardig. Het kabinet heeft nog niet toegezegd dat ze het voorstel over zal nemen. Maar demissionair minister Van Ark liet doorschemeren dat ze wel naar de Tweede Kamer zal luisteren. In Tsjechië zijn zeker 5 mensen omgekomen en tientallen anderen gewond geraakt door een tornado. De schade is groot. Huizen zijn verwoest en auto's zijn door de wind meters door de lucht geslingerd. Volgens Tsjechische media zijn er windstoten geweest van 322 km per uur. De orkaan ontstond in het zuidoosten van het land, bij het plaatsje Hodonín, bij de grens met Slowakije. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om mensen te redden die onder het puin liggen. Ook vanuit Oostenrijk en Slowakije zijn brandweerkorpsen en reddingswerkers te hulp geschoten. 2 Zuid-Afrikaanse broers zijn verdwenen met ruim 2 miljard euro aan bitcoins. Het gaat om de oprichters van een handelsplatform waar beleggers konden investeren in cryptomunten. In april hadden klanten in de gaten dat er iets mis was. Eerst zeiden de 2 broers dat het bedrijf was gehackt. Maar inmiddels zijn ze al maanden spoorloos. Als de Zuid-Afrikaanse broers het geld inderdaad hebben gestolen, dan gaat het om een van de grootste diefstallen van cryptomunten ooit. Wielrenner Koen de Kort is door een ongeluk in Andorra 3 vingers kwijt. Het ongeluk gebeurde volgens zijn ploeg met een voertuig tijdens een off-road trip. De Kort is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar 3 vingers van zijn rechterhand moesten worden geamputeerd. De duim en de wijsvinger konden wel worden gered. De Kort moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. Het weer. Het koelt nog af naar 6 tot 14 graden vannacht. Overdag kan in de westelijke helft van het land wat regen vallen. En dan wordt het 19 tot 23 graden. In het weekend dan wordt het wat warmer, maar dan is er ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. We zijn weer voor je in het audioarchief van NPO Radio 1 gedoken. En we beginnen met de Jortcast. Normaal gesproken spreekt Jort Kelder met wetenschappers, maar in deze aflevering gaat hij in gesprek met Alexander Klupping. Kunnen ze het eens worden over algoritmes, droneoorlogen en de alwetende gezondheidshorloges? En zijn er hier en daar misschien wat persoonlijke problemen? Je hoort het in de nieuwe aflevering van de Jortcast. Ja, luisteraars, ahoy. Dit is de Jortcast. Niet helemaal live opgenomen gesprek, althans. Niet het normale, reguliere radioprogramma. Want, zoals dat heet, bij Radio 1, NPO Radio 1, wij zijn de sportzender. Met andere woorden, even oprotten, want er werd gehockeyd. En in plaats van 2 bedaagde hoogleraren, dachten we, wij zijn uitzondering, maar eens even, tenminste 1 niet-hoogleraar, niet-dokter, uit te nodigen om over nieuwe technologie te praten. En dat is mijn goede vriend en brother in arms, vroeger in ieder geval Alexander Klupping. Alexander, welkom. Hallo Jort. En we gaan het hebben over kunstmatige intelligentie. Het is algemeen bekend dat ik daar een groot specialist ben in dit gebied. Nou, dus je hebt het er al veel over. Het is wel een passie van je. Ja, zeker. Ja. Eerst even voor de luisteraars die dat niet weten, het zullen best een hoop zijn. Wij kennen elkaar al een jaar of 13, schat ik. Zo rond 2008. Ja, sinds ik een jaar of 6 ben waarschijnlijk. Ja. Nee. Welk bouwjaar ben je, hè? 87. 87. Nou, je was een jong, ambitieus mannetje. De eerste keer dat ik Jort ontmoette, was het, zag ik jou in de lift volgens mij. En ik kwam voor je werken, omdat ik redacteur werd bij jouw zakensite. Ja. Toen had ik een zwart t-shirt aan en toen wilde je eigenlijk geen hand geven, omdat ik zo'n internetjongen ben met een zwart t-shirt. Omdat ik dacht dat je ook je handen niet zou wassen. En wij weten inmiddels sinds corona dat ik heel voorlijk ben. Dat ik was al smetvrezig. Ja, iedereen zo smetvrezig was geweest, hadden we nooit corona gekregen met z'n allen. Ja. Denk daar maar eens over na. We gaan geen HR-manager hadden in die tijd. Nee, precies. En wat mij betreft hebben we die sowieso nooit. Hey, ter zake, we hebben 2 jaar geleden rond deze periode, er is nu een Europees kampioenschap voetbal gaande, toen waren de zogenaamde Champions League gaande. En juist op dat moment hadden wij bedacht om een tv-programma te gaan maken, Kelder en Clupping. Dat ging over de oude en de nieuwe wereld. Ik denk dat iedereen dat wel gezien heeft. Dat was een glorieus succes. Dat was echt een drama. Ze noemden de kijkcijfers de badkuip in de statistieken. Omdat je zeg maar, begon het programma ervoor, begon best aardig. En dan begonnen weinig, ging naar beneden. En na ons ging het weer omhoog. Ja, er zat wel een halve finale of een kwartfinale Champions League tegenover. En ik geloof van de 6 uitzendingen, 4 keer Ajax van de 6 afleveringen. Dat is ook niet heel goed. Maar het is heel goed voor ons ego dat we dat... Maar waar ging dat programma ook weer over, wat jou betreft? Wat mij betreft, nou, over een geveinsde tegenstelling tussen ons. Ja. Namelijk dat jij bent voor alles wat oud is en ik ben voor alles wat nieuw is. En waar volgens mij in best wel een soort van verhelderend proces in het maken ervan erachter kwam dat het eigenlijk vaak andersom is. Ja. Dat jij veel optimistischer bent van allerlei technologische dingen dan ik. Ja. Het is zeg maar, bij jou is het volgens mij oude auto's is gaaf. Maar dan verder van technologie is alles wat nieuw is leuker. Al het andere, alles behalve auto's. Dat is een beetje de indruk volgens mij. Dus dat had beter de naam kunnen zijn wat, van het programma. Kijk, jij bent natuurlijk bekend geworden in Nederland omdat je bij de Wereld Draait Door de nerd, het ideale neefje van Matthijs was, die uitlegt wat voor moois er op ons afkwam. Ik weet nog een keer jouw enthousiasme. Je had ook je eigen wifi-netwerk daar in de studio's. Netwerk Alexander. En dan gingen de drones tegen erop in de studio's. Toen we dat allemaal nog niet kenden. Matthijs gaf je voor het eerst een iPad in handen. Daar ging Matthijs mee bellen. Mm. Dat was ook wel een apart gezicht tegen zijn oor zo. Dus jij bent voor Nederland de jongen die technologie voor een groot publiek uitlegde. En tijdens het maken van het Kelder en Clupping kwam in ieder geval ik erachter dat jij een beetje schrikt van het monster dat je zelf geschapen hebt. Ja, maar jij probeert me altijd de schuld hiervan te geven. Ja, leuk hè? Kijk, volgens mij, hoe meer je van technologie snapt, ook hoe banger je ervan wordt. Omdat je gewoon meer begrijpt. Dit is waarom ze op een gemiddelde Facebook of Apple campus iedereen met zo'n cover voor zijn webcam rondloopt. Ja. Of van die schermen waardoor je als je er van opzij zit, dat je niet kan zien wat er op het scherm gebeurt. Oftewel, en dat zijn ook vaak mensen die willen geen Gmail gebruiken, maar doen alles op hun eigen computer. Ik denk dat hoe meer je van technologie weet, over het algemeen genomen, hoe banger je ervan wordt. Hoe meer je op je hoede bent. Want jij zei eigenlijk dat inderdaad de echte jongens in Silicon Valley, ook de grote bazen van de grote techfirma's, hun kinderen zo ver mogelijk van al die nieuwe wedstrijd houden. Ja. En inmiddels is het ook hip hè, voor die technologiebedrijven om zich juist tegen hun eigen uitvindingen te keren. Want we hadden weer recente keynotes van Apple en Google. Dat gebeurt een aantal keer per jaar waar ze hun nieuwe producten presenteren. Of laten zien waar ze aan werken. En bij zowel Apple als Google ging het in de laatste presentatie uitgebreid over manieren waarop je je eigen telefoongebruik kan beperken. Dus dat is... Is dit hypocriet? Ja, wat kunnen ze anders? Ze weten dat ze anders... Ze hebben nu de wereld wel tegen. 10 jaar geleden was het heel precies, anders. Dus je moet vanuit strategisch of communicatief perspectief, of misschien zelfs wel om de wetgever te voorkomen dat ze gaan ingrijpen, moet je wel iets doen. Maar daarnaast is het misschien... Ja, we kunnen ook wel iets van proberen moraal te herkennen bij deze mensen. Hoe moeilijk het af en toe ook lijkt. Dat ze misschien ook wel denken dat het niet een soort van ongebreideld iets moet zijn. Het is niet gezond voor onze kinderen van 16, dat ze de hele tijd door het casino gejaagd worden. Ja. En ik denk dat ze dat zelf zich ook wel realiseren hoor, maar misschien ben ik nu heel naïef. Zijn ze vaak die internetjongens als idealisten begonnen? Kijk, ik weet dat jij als jonge kerel had interesse voor een blad als Quote. Quote ging natuurlijk toch een beetje over foute types die heel snel, even Siewert van der Linden stijl, snel geld verdienen. Ja. Siewert van Linden moet ik trouwens zeggen. Even snel een klappertje maken. Mm. En ik moest er bij Quote altijd ontzettend om lachen. En ook al die belastingfraudeurs. En weet je, het was cool om dan geen belasting te betalen. Maar bij het blad waren wij daar wel kritisch in. Maar ook wel op een wat luchtige manier. Het was meer speels. Ja. En dat liep natuurlijk, zoals ik ook, potsierlijk met bretels rond en zo. Dat was het, zeg maar, de ugly face of capitalism. Mm. De jongens in Wall Street, Goldman Sachs, noem maar op. Toen kreeg je die hele internetgeneratie. En dat zag er allemaal zachter uit. Mm. Met baggy pants, met sneakers, met een baardje. veel speelt. Maar eigenlijk blijkt 10, 15 jaar later zo Mark Zuckerberg misschien nog wel erger dan zo'n mannetje die bij Facebook werkt. Ja, of bij, sorry, bij Goldman werkt. Ja, en ik denk dat dat klopt. Ik denk dat de meest gehate beroepen, daar zullen inmiddels internetmensen, ja, technologiebedrijven, zullen bij journalisten en advocaten en andere gespijsd mensen over het algemeen niet vertrouwen. Vind je dat unfair? Want dat zijn, misschien is Zuckerberg en consorten en zeker Jeff Bezos als een vorm van idealist begonnen. Ja, maar je moet de macht ook niet van deze bedrijven niet onderschatten. Dus ik vind het heel logisch dat die tegen een zeer kritisch licht worden. Vind je dat ze aangepakt moeten worden? Dat ze opgebroken moeten worden en belast zeker, uiteraard? Zeker. En ik denk ook dat we als maatschappij hebben de boot gemist om bijvoorbeeld Facebook toe te staan dat WhatsApp en Instagram gekocht mogen worden. Ja. Dat was in andere sectoren nooit toegestaan. En dat is hier gebeurd. Waarbij Facebook ook uitdrukkelijk beloofde, nee, WhatsApp blijft helemaal van zichzelf. Maar ik heb WhatsApp heb natuurlijk, maar ik kan niet WhatsAppen zonder Facebook, of Instagram, sorry moet ik zeggen, zonder dat ik een Facebook abonnement heb. Heel irritant. Ze zijn heel nadrukkelijk bezig om die dienst te integreren. Dus we gaan ook één messaging service. Je merkt aan alles dat ze bezig zijn maar één overkoepelende messaging service te maken. Die werkt via zowel WhatsApp als via Messenger als via Instagram. Gebruik jij dat nog? Zit jij zelf alleen op Telegram of doe je andere dingen? Ik gebruik het wel, maar dat is omdat het moeilijk is om vrienden ervan te overtuigen dat ze naar Signal moeten overstappen. Naar Signal moeten ze eigenlijk, ja. Dat is eigenlijk de enige fatsoenlijke optie die er is. Maar is dat idealisme, Signal? Of gaat dat ook een monsterlijke wending krijgen? Ik denk wel, kijk, al deze dingen zijn, weet je, je zegt die mensen waren vroeger idealistisch en ze zijn nu, ik weet het niet, gierig geworden. Alles is oké met mate. Ik denk ook dat ze toen de Google Boys begonnen met hun werk, zeg maar. Ja, ze hebben ontegenzeggelijk zo ongelooflijk veel positiefs voor ons leven betekend. Dus dat mogen we niet uit het oog verliezen. Terwijl we tegelijkertijd ook heel kritisch mogen zijn op dat het eigenlijk heel naar is dat zoveel van onze informatie inmiddels via 3 bedrijven loopt. En, maar zijn ze op het slechte uit? Kijk, Google zegt altijd, wat is hun slogan ook alweer? Ja, vroeger was hun slogan don't be evil. Maar ze zijn gestopt met die slogan. Oh, die slogan hebben ze weggepoetst. Daar hebben we het even niet meer over. Ja. Maar Apple bijvoorbeeld, om maar een tegenwicht. Apple probeert zich heel erg te presenteren, ook in concurrentie met Google, als het privacyvriendelijke alternatief. Er zal geen Apple keynote voorbij gaan zonder dat ze de zin at Apple, we believe privacy is a basic human right. Dat ze die zin gebruiken. Het is gewoon een concurrentievoordeel voor ze, denken ze. Concurrentievoordeel, dat is de cynische blik om ernaar te kijken. Maar ze maken vervolgens ook wel echt dingen die heel veel impact hebben. Bijvoorbeeld, in de laatste keynote presenteerden ze dat al het internetverkeer op iPhones, binnenkort vanaf iOS 15, iedereen heeft nu iOS 14, maar binnenkort gaat je iPhone updaten ergens in september naar iOS 15. En wat er vanaf dan gaat gebeuren, is dat al jouw internetverkeer via 2 servers, dus een soort bruggetjes doorgestuurd gaan worden. Waardoor de uiteindelijke server van de website of de e-mail die je opent, of wat dan ook, wat je aan producten gebruikt, inclusief die van Google, niet meer kan zien waar jij bent en wie jij bent. En dat is iets wat Apple kan doen. Dit is op zich niet nieuwe technologie, maar het feit dat Apple dat standaard maakt op die honderden miljoenen iPhones en iPads die er zijn, en vast ook op Je baalt Google Mac. Dus waanzinnig van. Nou, dit zijn allemaal dingen die significante impact hebben op het advertentiemodel van Google. Ja, want Google wil weten waar je bent, zodat ze je kunnen zeggen, geef naar dat restaurant of geef daar. Ik vind Facebook dat wel echt een tikkie erger, maar ik zit niet op Facebook, ik weet er weinig van. Oké, maar het is een vrij grote website. Ik heb voor mij voor domme mensen is Facebook toch, of niet? Nou ja, ze hebben heel veel services. En zo'n beetje alles in VR overigens. Als je het hebt over mededinging, en we hadden niet mogen toestaan dat Instagram en WhatsApp door Facebook gekocht zouden worden. Facebook koopt zo'n beetje alle VR-bedrijven. Ik heb jou ook zo'n VR-bril gegeven. Yeah. Facebook koopt in feite nu alle VR-bedrijven. Vind ik ook fascinerend ding, hoor. Ik weet nog steeds niet wat ik eraan heb, maar ik vind het een geweldig ding. Maar in feite maken ze dus een monopolie in een markt waarbij niemand nog doorheeft dat een significante markt gaat zijn. Ja. En dit is de strategie van al die techbedrijven. Gewoon kopen en dan helemaal in gebieden waar mensen helemaal niet zo op letten. En geld hebben ze toch. Totdat het te laat is en we ze moeten gaan opbreken. En dat, weet je, dat duurt, dat, of dat gebeurt niet, of het duurt extreem lang. En dat is waar we nu in zitten. Omdat we het gewoon niet serieus genoeg namen. We dachten, WhatsApp, wie gebruikt dat nou? Tja. Dachten we dat echt, ja? Ja, want helemaal in Amerika, waar natuurlijk, dat was een helemaal niet zo'n heel belangrijke markt voor WhatsApp. Iedereen in Amerika gebruikt iMessage, Facebook Messenger. Ja. Maar niemand gebruikt WhatsApp. Dus dat is gewoon totaal onderschat door de Amerikaanse... wat is het? De FTC? Of nou, in ieder geval die organisatie die over mededinging gaat in Amerika. Maar je hebt het nu de hele tijd over de Amerikanen. Maar eigenlijk zijn de Chinezen toch veel verder. Je moet het over de Chinezen hebben. Nou ja, je kan het over een aantal assen hebben. Maar als het inderdaad gaat over investeringen in kunstmatige intelligentie... waar je het over wilde hebben. Of als je het hebt over de gebrek aan regelgeving... Mm-hmm. Dat natuurlijk voor een klimaat waarin dataverzameling wordt gezien als het nieuwe goud, hebben die Chinezen het wel lekker. Want die maken de regels. En, en als het maar gaat. Daar zijn geen grenzen meer. Ja. Nee, binnen geopolitiek zijn er weinig grenzen voor de Chinezen. Dus, ja. En ze hebben zo'n grote thuismarkt dat ze makkelijk geld kunnen verdienen. Dus dat is nog een wonder dat Californië nog de basis op dit punt. Maar ook op het gebied van quantum computers, noem maar op, zijn die Chinezen eigenlijk verder. Ja, maar er is natuurlijk ook gewoon een hele hoop gebeurd in de afgelopen vijf jaar zelfs. De App Store rankings, gewoon zo praktisch genomen als de App Store rankings op je mobiele telefoon. Inmiddels zijn er meerdere Chinese bedrijven in die waren 10 jaar geleden echt niet in te vinden hoor. Ja, waarvan nog steeds bijna niemand een naam kan onthouden. Ja. Ze hebben vaak wel Engelse namen om het een beetje verkoopbaar te maken. Nou, en Zoom. Zoom is ook in feite een bedrijf wat is dat Chinees? Chinese connecties heeft. Ja. Oei. Ja? En, ja. Oh. En zo zijn er wel meer diensten op de achtergrond die gebruikt worden... die inmiddels via China gaan. Naast dat natuurlijk al onze kritieke infrastructuur wordt gemaakt door de Chinezen. Nou ja, G5 is natuurlijk een hele discussie nu. We hadden laatst iemand in onze podcast die zei... 5G, in onze podcast over media, kan ik gelijk even pluggen. Oh, leuk, hadden jullie die? Ja, dat heb ik nooit van gehoord. Leuk podcast. Maar dan hadden we iemand die zei... eigenlijk als de Chinezen ons dwars zouden willen zitten... Dan hoef je eigenlijk niet. Dan zij kunnen natuurlijk sowieso, wordt aangenomen, de stekker eruit trekken. Maar nog veel erger misschien. Zelfs als ze niks doen, namelijk geen onderhoud meer aan onze fysieke infrastructuur. Dan al gaat het plat. Dus ze hoeven niet eens iets actiefs te doen. Als je bedoelt aan onze digitale infrastructuur. Ja, de digitale infrastructuur. Nou, maar er is natuurlijk op dat punt geopolitiek, niet alleen door Biden, ook zelfs al door Trump daarvoor. Natuurlijk toch wel een behoorlijk andere wind gaan waaien. Ze worden nu eigenlijk op cruciale punten uit het netwerk gesloopt. Dus men doet hun best. Huawei wordt nu echt geboycott. Ja. Ja, maar goed, dan ga je naar de Amerikanen. Ook leuk. En ik ben inderdaad meer voor Amerikaanse apparatuur dan voor Chinese apparatuur. Maar we zouden natuurlijk eigenlijk gewoon Europese apparatuur. Ja, dat is net. Goed, gaan we nu niet over hebben. Nee, stop. Kunstmatige intelligentie. Ja, we gaan dus hebben over wat is dat? Wat komt er op ons af? Neemt de computer het van de mensen over, natuurlijk vaak gebruikte platitude. Je mag het zeggen. Dus eerst even kunstmatige intelligentie. Tot hoever, waar zijn we nu en waar gaan we heen? Lupping, heeft u even? Nou ja, het zit natuurlijk in alles wat we dagelijks gebruiken. Het zit in de feeds die Twitter en Instagram ons presenteren. Het zit in de spamfilters van onze e-mail. Het zit in... Maar dat is het laaghangende fruit. Dat is eigenlijk de dingen die we al heel normaal vinden. Ja, ze kennen je smaak, ze kennen je selectie. Maar ik ben nog steeds wel geschokt door bijvoorbeeld Google Foto's... die als ik zoek op het woord, weet ik veel, berg... dat alle foto's die ik ooit heb gemaakt met een berg erop... dat gevonden wordt. Ik ben daar nog steeds wel van in de war. En weet je, de meer futuristische ideeën zijn natuurlijk... zelfrijdende auto's die zelf kunnen kijken en kunnen sturen daardoor... Dat zijn allemaal goede, lijkt mij, ontwikkelingen, Alexander. Ja, zelfrijdende auto, daar kan je toch niet tegen zijn. Ja, maar ook hier is het soort van mooi dat het met een ideeel doel begint. En dat zijn zelfrijdende auto's, denk ik wel echt. Er zijn allerlei argumenten voor zelfrijdende auto's. Ja. Bijvoorbeeld dat er heel veel mensen doodgaan doordat er auto-ongelukken zijn. En zelfrijdende auto's naar verwachting minder ongelukken maken. Naar verwachting, dat weten we eigenlijk wel. Een zelfrijdende auto maakt gewoon minder fouten. Is wel zo, maar men vindt het van een robot die een fout maakt onacceptabel. Terwijl als er een vliegtuig uit de lucht zegt... pleegde zelfmoord. Ja. Oh, is dat het? Dan maakt het niet uit. Het is een beetje als coronavaccins... waar we iedere bijwerking opeens beschouwen als iets verschrikkelijks. Terwijl we heel veel andere dingen hebben. Veel hogere risicotolerantie. Dus dat ben ik met je eens. Maar dat is ook waarschijnlijk iets wat... we zullen daarin ontspannen, denk ik. Net zoals we op een gegeven moment zullen toestaan... dat een trein niet meer iemand erin heeft zitten. Zelfs al gaat het op een spoor en hoef je niet echt te sturen. Het is alleen juridisch een probleem. Dat wie, als het dan fout gaat, wie is dan aansprakelijk? En je kan een chip niet voor de rechter slepen. Ja, maar voor alles wat met juridisch te maken heeft, saai. Okay. Laat dat advocaat Goed. Maar in ieder geval, er is natuurlijk een fase waarin het mooi en idealistisch is. En dan is er opeens een fase waarin we het heel vervelend vinden. Van auto's vinden het leuk dat ze zelf gaan rijden. Maar op het moment dat een machinegeweer zelfs zijn slachtoffers zoekt en die automatisch neerknalt, vinden we het niet meer zo grappig. Ja, we hadden bij Kelder en Clubbing dat filmpje volgens mij een voorbeeld van een mini-droontje, maar dat was dan nog bedacht in een film, dat was nog niet echt. Die zo'n klein droontje, die stijgt op en die heeft al op basis van gezichtsherkenning een vijand, zoekt hem op en brengt eigenlijk jouw hoofd tot explosie. Ja, dat vond ik wel freaky. Ja, en het kan technisch, hè? Ja, maar ik denk dat ik zat laatst een stuk te lezen over dat drone-oorlogsvoering eigenlijk. Tot nu toe hebben we nog niet. Er worden constant oorlogen gevoerd. Maar er is nog geen grote oorlog geweest. IS heeft het geprobeerd met drones, maar die zijn nog niet zo ver. Ja, maar goed. Maar met het Westen, waar wij eigenlijk de technologie die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Ik zeg wij, maar dan denk ik aan Amerika of Israël bijvoorbeeld. De technologie die zij hebben ontwikkeld de afgelopen jaren, dat die groots ingezet kunnen worden op momenten dat het echt ertoe doet. En we zagen laatst met het gedoe met Hamas. Zagen we een moment dat Israël een drone gebruikte om traangas op Palestijnse demonstranten te laten neergooien. Yeah. Ik vond dat een heel klein doorkijkje van iets waar gelijk mijn nekharen van overeind gaan staan. En die Israëli's zijn ver. En dit is dan nog een drone die je zelf bestuurt. Dit is er eentje. Dus dat is allemaal nog heel bescheiden. Maar aan de andere kant, stel je voor, je kan gewoon drones kopen bij de mediamarkt tegenwoordig. Of bij de Apple Store of bij drie andere bedrijven. Waarbij je voor een paar honderd euro of zelfs voor een paar tientjes. Nou, als je je kan voorstellen dat je zwermen van drones hebt die zichzelf kunnen besturen, waar allemaal explosiefjes in zitten en die inderdaad mogelijk met gezichtsherkenning werken. Yeah. Waardoor je, als je stel je hebt een lijst van mensen die je om het leven wil brengen en je werkt met gezichtsherkenning. Als je vrij gaat filosoferen en je hebt een beetje creativiteit of een beetje duistere geest zoals ik, dan kun je je voorstellen dat je bijvoorbeeld alle camera's die een land tot zijn beschikking heeft, verkeerscamera's, weet ik veel, beveiligingscamera's, je kan die gebruiken om mensen te lokaliseren. Vervolgens pinpoint je dat aan hun mobiele telefoon. Iedereen heeft een mobiele telefoon bij zich. Zeker. Dus dan weet je waar iemand heen loopt. En je weet ook zijn locatie vrij nauwkeurig. Ja. Als je die telefoon dan ook nog een keer hackt en zo. Waar ook wel wat dat is ook niet onrealistisch. Ja. Nou, en dat je een combinatie van gezichtsherkenning is dan nog een mooie extra beveiligingsmaatregel. Maar in feite iemand die met zo'n mobiele telefoon rondloopt. Ja. Dat hij een 1 of 100 kleine drones door zijn kop geboord krijgt. Is helemaal niet onredelijk. Denk jij, komt er een moment dat we terugverlangen naar de loopgraven, waarbij je nog gewoon iemand eerlijk met een bajonet door zijn nieren heen prikte? Dat stuk wat ik dus laatst las. Het nobele handwerk. Ja, precies. Nou, het stuk wat ik dus laatst las was een soort van het nobele handwerk. Werd op een gegeven moment overbodig gemaakt door de tanks. Nou, diegene die de meeste tanks had, die won. Het is helemaal niet onrealistisch, denk ik. En dat schetst dat stuk ook. Dat het de volgende oorlog is, maakt het geen fuck uit hoeveel tanks je hebt. Het gaat er gewoon om hoeveel drones kan je kopen en kan je aanpassen. Azerbeidzjan heeft laatst oorlog gevoerd een paar jaar geleden. En die hebben gewoon uit Israël en uit Turkije hebben ze gewoon consumentendrones gekocht. En daarmee hebben ze behoorlijk wat tanks laten ontploffen. Wow. En dit is dus dit is een kleine oorlog geweest, relatief. Ja, die is mij niet opgevallen, dus Azerbeidzjan. Azerbeidzjan is druk bezig. Maar dit is wel dat is wel gebeurd. Oké, andere gebieden van kunstmatige intelligentie. Jij hebt met Ernst Jan in jullie onvolprezen podcast over media. Een podcast over media, zeker. Hebben jullie een soort experimentje gedaan? Je hebt een script uitgeschreven, althans een algoritme heeft een script uitgeschreven, waarbij echt de stelling had, kan het algoritme de journalist, de interviewer, vervangen? Ja, dus onze gedachte was, we gaan niet van tevoren tegen mensen zeggen, dat programma is iedere week. We gaan niet van tevoren tegen mensen zeggen dat we een aflevering compleet willekeurig hebben laten schrijven door een algoritme, in plaats van dat we zelf met elkaar praten zoals we normaal gesproken doen. Ja. Dus wat ik had gedaan is, ik had eigenlijk een aantal oude afleveringen van onze podcast gevoed aan dit algoritme. Dat heet GPT-3. Ja. En dat algoritme herkent dan hoe wij praten. Namelijk, Alexander zegt iets, Ernst Jan zegt iets. Alexander reageert daarop, Ernst Jan reageert daarop. Mm-hmm. Er is een bepaalde dynamiek tussen ons. Er is een bepaald type woordgebruik tussen ons. Er is een bepaald type onderwerpen waar we over praten. Media, technologie, la la la. Dus ik heb helemaal niks tegen dat algoritme gezegd. Zo van, het moet hierover gaan. Van wie is dit algoritme, GPT-3? Dit bestaat? Ja, dit bestaat. Het is van een stichting, die heet OpenAI. Die stichting is gefund door een aantal mensen, waaronder Elon Musk. Okay. Maar ook Sam Altman van Y Combinator, een van de grote Silicon Valley VC's. En zij hebben als doel om hele geavanceerde kunstmatige intelligentiemodellen te maken, specifiek met betrekking tot, nou ja, in ieder geval wat het nu is, tekst. Dus of dat nou programmeren is, een computer die zelf kan programmeren, wat op zichzelf al soort van mijn hoofd ontploft daar een beetje van, een computer die zelf kan programmeren, tot nou eigenlijk alles wat maar ooit een keer geschreven is, kan die nadoen. Want wat dat ding namelijk heeft gedaan is de hele, wat ze noemen de body of knowledge, in een model gestopt. Eigenlijk geanalyseerd wat er allemaal aan tekst op het internet staat, op Wikipedia, maar talloze fora. Gewoon ja, een index van wat wij allemaal als mensheid geschreven hebben in het Engels. En daardoor is dat ding gaan leren hoe wij als mensen communiceren op alle verschillende manieren. Dus tegen dat ding kun je zeggen, nou, dit is een basistekst. Doe mij meer hiervan. En dan gaat hij dus analyseren waarover gaat het, wat voor taal, bla, bla, bla. Zullen we even een stukje luisteren hoe dat ging, dat gesprek tussen Ja, het is vrij absurd. Belangrijk om te vermelden is dus dat we niet van tevoren tegen luisteraars zeiden waar het over zag. Of dat het door een algoritme geschreven is. Mensen moesten er zelf achter komen. En op een gegeven moment werd het zo bizar dat je bijna niet eraan ontkwam, dat je dacht, hier is iets aan de hand. Maar dat luister me even. Ja. Ja, dat lijkt me niet best. Waarom staat Google het toe? Ik denk niet dat ze er vanaf weten. Of als ze dat wel doen, dan lijken ze hun oogje dicht te knijpen. Want deze kamers zijn in het verleden allemaal ingericht door de stagiaires. Waarschijnlijk als een soort inwijdingsritueel. Okay. En dan gaat de traditie trouwens verder. Want iedereen speelt graag af en toe met zijn evil button. Ja, dat is waar. Ja, ik neem tenminste aan dat het een inwijdingsritueel is, hoor. Ik ben zelf nog nooit helaas in een van deze kamers uitgenodigd. Oké, Alexander, dit... ik interview zelf niet heel helder, maar ik vond dit echt... dit vond ik wel wat verwarrend worden. Ik denk dat het... En ook geruststellend, want kennelijk kan het algoritme het niet. Ja, dat is waar. Dat geef ik je wel. Maar we hebben later dus onderzocht onder onze luisteraars hoe lang duurde het voordat je erachter kwam. En de helft van de luisteraars gaf aan dat ze tot het einde geloofde. Wow. Dus het is ook als je niet weet dat iets fake is, en je luistert iets op de achtergrond, zoals je met de meeste radio doet, je bent niet in volle aanwezigheid aan het luisteren, komen we er dus in de helft van de gevallen mee weg. Nou, ik vind dat al best wel schokkend. Volgens mij in de gewone wereld bestond dit ook al. Sanne van der Pavert kwam, ik geloof, vorig jaar, het jaar daarvoor, met een interviewprogramma met allemaal bekende mensen, waarbij die dus interviewde met wel rare vragen en later alles is gaan husselen. Dus hele andere vragen voor antwoorden en dat ook weer kapot opgebroken. Het was onaanvolgbaar. Het was eigenlijk ook niet echt leuk, omdat het zo absurd was dat je dacht, ja, er is iets, maar wat is er? Ja, het is wel een mooi voorbeeld. Het is verwarrend gewoon. Ja. Dus vroeger werkte alle spraaksynthese, dus een beetje de stem die je in de trein hoort van de vertraging die er is op een bepaald station. Ja. Dat is een combinatie van vooraf opgenomen fragmenten. Zij spreekt alle stations in. Zij spreekt 5 minuten, 10 minuten. En dat wordt dan als soort van duplo-steentjes achter elkaar gezet. Maar dat is een oude manier van spraaksynthese. De nieuwste manieren van spraaksynthese is dat je een computer een stem leert kennen. Dan realiseert hij zich, oké, dus zo werkt die stem. Zo klinkt de zo klinkt een pauze, zo klinkt een intonatie. Dan heeft hij dus geleerd hoe jij spreekt. En dan kan hij vanuit het niets je stem nadoen. En dit is niet iets wat alleen maar op universiteiten of wat dan ook gedaan is. Het is dus bijvoorbeeld, we zijn nu een podcast aan het maken. Dit moet gemonteerd worden, want er gaan dingen uitgehaald worden. Ja. Omdat we te langdradig zijn of wat dan ook. En dat is nu gekloot, want dan krijg je als het ware een scherm waarop je eigenlijk alleen maar ziet hoe hard praten wij. Dat zie je dan, een representatie dan van je ziet op het scherm. Maar er is dus software waarmee je in Amerika, in het Amerikaans, in het Engels, dat is een beetje het nadeel nu, maar waarbij je de volledige tekst uitgeschreven krijgt, automatisch, van alles wat wij zeggen. En dat je niet alleen woorden kan weghalen, bijvoorbeeld omdat je, weet ik veel, je zegt iets verkeerd, dan kun je die tekst weghalen en typ je de tekst die je eigenlijk had willen zeggen, alsof het een Word-document is. En dan modelleert hij alles wat je gezegd hebt uit het verleden. En kun je dus tekst die je nooit hebt uitgesproken zo inmonteren. Nou, dat is een soort van klein voorbeeld van iets wat gewoon consumentensoftware is inmiddels. Mm-hmm. Maar kinderen raken ook gewend aan het feit dat ze allerlei filters op Snapchat kunnen gebruiken. We raken gewend aan het feit dat manipulatie wordt een norm. Ja, manipulatie is het is niet alleen in consumptie van beeld dat het de norm is, maar ook steeds meer in wat we zelf maken. Het zijn steeds meer grapjes die we maken. Ja, maar het gaat ook over mediawijsheid. Zou het niet zo zijn dat mensen dat ook snappen, dat alles gemanipuleerd is wat je ziet? Alles gemanipuleerd kan zijn. Ja, dat zou je hopen. Maar of zijn we onze naïviteit dan kwijt? Maar in die zin was ons onderzoek natuurlijk niet hoopgevend. Het ging op een gegeven moment over een astronaut die uit de lucht kwam vallen. En een bizarre... Abacadabra gewoon. En mensen die blijkt... Dat is wel, in het achterhoofd gaat er wel zoiets van, dit is gek. Maar alsnog, je neemt het toch aan voor waar, omdat de context... Oké, eerst even, wat komt er door AI voor leuks op ons af nu? We hebben al heel veel AI, maar wat zeg je van, er zit ook wel goede kant aan, toch? Het maakt het werk efficiënter, het maakt overbodige mensen nog overbodiger. Ja, dus het werk dat saai en vervelend is, wordt even door AI overgenomen, prima toch? Ja, ik denk dat het meest abstracte antwoord wat je kan geven is dat hopelijk daardoor eindelijk productiviteit weer gaat stijgen. Ja. De productiviteit stagneert al heel erg lang. En dus ook de welvaartsgroei. En als je ervan uitgaat dat welvaartsgroei noodzakelijk is, dan kun je niet anders dan wensen dat productiviteit weer gaat stijgen. En AI zal daar een rol in spelen. Een ander element is gezondheid. Dus er is hoop dat AI maakt dat we ziektes die we nu nog niet kunnen genezen, dat daar hulp van AI bij gebruikt kan worden. Help mij even, waar moet ik aan denken? Google maakt bijvoorbeeld... Google, of Alphabet moet je zeggen, het moederbedrijf van Google heeft een bedrijf dat heet DeepMind. En DeepMind heeft als doel om kunstmatige intelligentie in te zetten om wat zij noemen de grote problemen op de wereld op te lossen. Mm-hmm. En een van die grote problemen zijn een aantal ziektes die nog onopgelost zijn, waarbij zij grote hoeveelheden data interpreteren om daar modellen van te maken die kunnen helpen bij het oplossen van ziektes. Ik kan nog niet zo voorstellen. Wat betekent dat? Nou, bijvoorbeeld, om het heel soort van makkelijk voorbeeld. Bijvoorbeeld dat je aan de hand van foto's van moedervlekken kan herkennen. Of dat iets slechts is of iets goeds. Ja. Dat software kan nadoen wat een dokter met zijn oog kan doen. Ja, ja. Dat is één heel simpel voorbeeld. Maar Apple bijvoorbeeld, maar Google doet het ook. Ze zijn de hele tijd bezig met allerlei gezondheidsfeatures in hun software bouwen. Dus Apple heeft die horloge die je hartslag bijhoudt. Wat nu heel hip is onder al die Silicon Valley mensen en zo, is de hartritme variabiliteit. Dus het is niet goed als je de variatie van je hartslag, als die te stabiel is. Dat moet niet, er moet ruimte tussen zitten. En er zijn dus allemaal van die apparaatjes, die houden dan bij of dat een beetje... Wat een stressfactor op zich wordt, zo te horen. Nou, mensen gaan zich inderdaad naar gedragen. Je krijgt een burn-out van je apparaatjes. Ja. Ja. Maar het idee is dus dat als je veel gezopen hebt de avond van tevoren, dat je dan in die score die dat horloge voor je genereert, dat je realiseert wat je die dag allemaal kan doen of wat de optimale momenten zijn in je dag om te gaan sporten. Nou, daar kun je nog van zeggen, wat een Silicon Valley freak show. Maar ja, dit begint steeds meer in onze gewone apparaten te kruipen. Mijn horloge vertelt me dat ik niet zo heel vaak heb opgestaan van mijn computer vandaag. Mijn horloge vertelt me of ik mijn handen wel gewassen heb. En dat zijn misschien nog voorbeelden waarvan jij denkt, ja, flikker op met al je technologie. Maar op een gegeven moment, er zijn die nieuwe Google-telefoons kunnen registreren of je in een auto-ongeluk bent geweest. Doordat er een hele harde klap is, wordt geregistreerd. En dan belt je automatisch de politie en geeft die locatie. Dat is wel handig. Ja. Dat is AI. Ja. En zo zijn er veel meer voorbeelden waarbij we, als je een beetje fantasie hebt, nou, dat uiteindelijk alles wat we poepen en plassen automatisch geanalyseerd wordt, dat onze ademhaling een soort van variabele is om te herkennen. Gezondheid, daar is natuurlijk het meeste geld te halen. Want daar hebben mensen het meest voor over. Ja, dat is een van de redenen waar ik aan de Apple heb gekocht. Omdat ik denk, dit is iets wat... Dit komt. Hele lange termijn wordt ook dat een sector waar zij heer en meester in zouden kunnen worden. Die liefde, we hadden het ook in Kelder en Clubbing wel eens over de Tinder-apps, noem maar op, gewoon al die relatie-apps. En jij zei dat ze in Silicon Valley het idee hebben dat uiteindelijk het ouderwetse daten in een kroeg, waarbij 100 variabelen van geur tot een openingszin, je kan alles erbij halen. Wat bij de mens natuurlijk heel lastig precies te benoemen is, dat toch overgenomen zal worden door algoritmes. Dat is al zo. En grotendeels worden de dates door de apps gemaakt. Ja. Maar daar zit nog een enorm bedoel. Praat even met mensen die 80 mislukte Tinder dates op hun naam hebben. Ja. Die zegt, nou, zo ideaal is het dus ook niet. Nee, er zijn heel veel gevallen waarin het niet lukt. Maar er zijn in een enorm stijgend aantal... Nee, maar ik bedoel dat we straks... Bij nee, maar ik wil een algoritme waarbij Oké, je voert je gegevens in. Daar zitten heel veel variabelen in. Je moet heel veel data afgeven. Anders kan natuurlijk dat algoritme niks mee. En die moet mij een totale match geven. Dan moet ze natuurlijk niet in Nieuw-Zeeland wonen. Dat is niet handig. Maar dat kan ik ook nog corrigeren. Kan dat? Gaan we daar naartoe? Dat je gewoon het potje en het dekseltje, boem, in één keer raakt. Einde discussie. Ja, ik denk dat je altijd een soort van hogere doelen moet hebben als je dit soort software ontwikkelt. En dit is een evident hoogste doel om binnen die sector. En het is het ultieme Elon Musk algoritme, want die man houdt niet van tijdverspillen. Ja. Die had geloof ik toch maar 10 minuten voor een date en dan gaat hij. Wie zegt dat je een echte partner moet hebben, Jort? Moet je niet gewoon een virtuele partner hebben die. Je geest nog veel meer kan stimuleren dan. Ja. Dan weet je, ik zag vandaag iemand die had de CEO van Nvidia, videokaartenmaker. Dus die maakt eigenlijk de chips waardoor al de Bitcoin mining infrastructuur kan draaien. Maar ook gamers kunnen hierdoor steeds mooiere spelletjes spelen. En dat is een sector die niet te onderschatten is. Want heel veel elementen van wat we doen op onze computers wordt gedraaid door dit soort chips. Dus het klinkt een beetje abstracte wereld, maar. En hij zei vandaag in een interview, zag ik, dat hij verwacht dat de economie van in de metaverse, dus de virtuele wereld, groter gaat zijn dan de economie in de echte wereld. Dus dat een virtuele, wat je dan ook wil hebben, virtuele kunst, wat we met NFT's een tijdje geleden was daar een hype over. Of andere virtuele objecten die mensen kopen. Of avonturen die we beleven virtueel. Ja. Middels onze VR-brillen. Of weet ik veel, vakanties die we nemen. Of meetings die gedaan worden via VR. Dat die hele economie, die nep is, yes, voor de helderheid. Ja. Hij gelooft dat dat groter gaat zijn dan de echte wereld. Maar we hebben nu toch na corona of tijdens corona gezien. Mensen willen ook, allemaal zoomen en teams en noem maar op. Toch willen mensen elkaar zien en voelen en ruiken. Ja, ik bedoel, een popconcert bijwonen is, een voetbalwedstrijd bijwonen is anders dan een virtueel iemand sturen. We zagen de finale van het pop, hoe heet dat, Songfestival. Ik zag dat overigens verplicht met een pistool op mijn achterhoofd van de NPO. Daar moest ik naar kijken. Maar daar kwam de Rotterdamse brug, de Maasbrug. Ik kwam even de Erasmusbrug, Ja. Die kwam daar binnen. Dat zag er heel cool uit, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar toch, dat was eigenlijk gewoon een projectie. Maar de artiest daar hebben in een VR-stunt, is dat waardevol? Ja, want dit is wat heel veel mensen iedere dag al doen door te gamen. Ja, en daar komt het eigenlijk uit voort, uit die games allemaal, ja? Dat is, zo zegt die CEO van Nvidia, dat is de basis. Ja. Een basiswereld, van een game. Ja, ja, ja. Waarin we straks ons gaan manifesteren leven, om elkaar te ontmoeten. Maar wordt het leven feitelijk een game daardoor? Zitten wij vanaf de geboorte tot de kist in een videogame? Ja, maar hoeveel is van ons huidige leven eigenlijk anders dan een game? Weet je, we zitten al de hele dag likes te scoren en algoritme. Ik vind dat van dat algoritmes is toch door te scrollen. Nee, scharnering. Jij misschien niet, maar heel veel mensen besteden uren per dag aan likes scoren en dopamine shots in hun hoofd krijgen. Nou, er zijn niet heel veel. Maar dit kun je niet gaan ontkennen. Jawel, ik kan alles ontkennen. Maar neem maar luister, influencers, dat zijn er duizenden, misschien honderdduizenden in de wereld. Tuurlijk is dat zo. En de mensen die op een lager niveau zitten, proberen ook natuurlijk likes te scoren. Maar mijn stelling zou toch zijn dat de gemiddelde twintiger zit uren per dag op zijn telefoon. Ja. De tijd die de gemiddelde 40 besteedt en NPO 1 kijken. Inderdaad. Ja. Datzelfde getal kun je plakken op tijd besteed in TikTok, Instagram. Maar heeft dat de omgang? Dat is één groot algoritme. Maar heeft dat de omgang tussen mensen, het samen dingen willen beleven, of dat nou virtueel of fysiek is dus al aan wezenlijk de heeft dat de mens als zodanig wezenlijk veranderd? Hoeveel uur per dag voordat jij realiseren, er is wel iets fundamenteels veranderd? Hoeveel uur per dag meer is er voor nodig? Alexander, ik krijg ook iedere maandag om 8:45 zo'n bericht hoeveel ik op dat telefoontje heb gezet. Ja. Ik weet niet hoe ik dat eruit kan krijgen, maar dat is voor mij ook 2-3 uur per dag. Jongeren hebben minder seks omdat al hun communicatie gemedieerd wordt via chat-apps. Mm-hmm. Er is een gebrek aan soort van op jonge leeftijd leren hoe je sociaal gedraagt in de echte wereld. Ja, ja. Dat zijn zulke grote lijnen. Maar komt dat omdat de virtuele wereld nog niet goed genoeg uitontwikkeld is, of omdat de virtuele wereld daar nooit een vervanger voor kan zijn? Er zijn denk ik heel veel voordelen aan al deze dingen. Maar ook een paar evidente nadelen. Dat het een verandering is die zo groot is, komt omdat er heel veel voordelen zijn aan... Nou ja, het feit dat je allemaal dopamine-shots in je hoofd kan krijgen, dat vinden wij mensen eenmaal lekker. Dat is biologisch bepaald. Hoe gaat vader Clupping dat met zijn kinderen doen? Ja, vader Clupping houdt, net zoals vroeger mijn ouders niet wilden uitleggen wat de grote gele M langs de kant van de weg was. Ja. Heeft vader Clupping, doet hij net alsof de iPad een soort van toegangswereld is voor educatieve spelletjes. Dat is het enige wat je op die iPad kan doen. Dus verder niets interessants op dat ding te krijgen. En zolang hoe lang hou jij dit vol? Ja, dat is natuurlijk niet heel lang vol te houden. En daarna ga ik er denk ik verplicht om alle algemene voorwaarden samen met mij te lezen voordat ze een platform maar dit gebruiken. Wordt een strijd, een heilloos gevecht. Weet je, jouw dochter gaat een totale nerd, gaat volledig verslaafd worden. Omdat zich natuurlijk zoals iedere goede puber straks moet afzetten tegen de ouders. Ik denk wel, kijk, is nu dus nog... Volgens mij moet je meebewegen. Ja, nee, dat is inderdaad denk ik ook uiteindelijk het enige wat gaat werken. Maar we zitten wel in een... en dat is misschien toch de optimist in mij... we zitten wel in een tijdsgevricht waarin er zoveel bewustzijn ontstaat over de nadelige gevolgen van dit soort van ons door een casino waan iedere dag op onze mobiele telefoon. Ja. Dat daar genoeg, vanuit de markt in ieder geval, alweer genoeg tegenmacht ontstaat. Maar ja, dat is of het echt genoeg gaat zijn, is de vraag. En voor jou blijft het een verdienmodel. Je kan het er lekker over hebben. Nou, laat het maar lekker ontsporen. Niks, behalve een lekkere koffie, dat geef ik toe. Hey, wat doe je eigenlijk? Waar leef je nu van? Je Blendl verkocht? Ja. Dat goed verkocht? Ik ben blij met... Ik mag niet over geld praten en zo. Dat vind je niet deftig. Dat doen we ook niet, hoor. Maar ik ben er blij mee. Ja? Maar je hoeft een tijdje niks te doen, als je zo wil. Dat klopt. En dat wil ik ook, hoor. Een bedrijf verkopen... Ik heb het er met andere mensen over gehad die een bedrijf verkocht hebben. En er is gewoon één groot cliché over de wereld daarna. Namelijk dat je in een zwart gat valt. Wat ook eigenlijk wel nodig is. En iedereen gaat opeens sporten en op zijn voeding letten. En weer mensen zien buiten een heel klein kokertje. Namelijk alle dingen die je zelf daarvoor onthouden hebt. Ja. Omdat er zo'n soort van focus op dat bedrijf is. Je hebt voor Blendl echt een paar jaar lang je sociale leven bijna stilgezet. Uit de benen onder mijn lijf gerend. Ja. En dat nu niet hoeft, is heerlijk. En wil je het dan... Ik lees weer over andere dingen dan technologie. Ja, ik vind het... Oh, maar wel op Kindle, hè? Niet fysiek. Niet zo'n bladerboek. Kindle, maar bijvoorbeeld, een soort van politiek heb ik weer sensitiviteit voor. En creativiteit en muziek maken. En dat is iets wat ik heel erg miste. Maar denk je dat er... Komt er nu vanzelf een nieuw idee? Een nieuw bedrijf? Of zeg je van, ik heb dat een keer gedaan, ik ga niet herhalen. Er is geen gebrek aan goede ideeën. En ik kan ook niet laten om weer dingen te beginnen. Dus dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Ja. Hey Alexander, dank voor jouw niet zo kostbare tijd. Want volgens mij heb je zat tijd. maar dat is... nee, maar ik praat hierna voor Dr. Kelder & Co. Voor de Yourdcast met Dr. Bart van der Sloot van Tilburg Universiteit over kunstmatige intelligentie, privacy, algoritme, data. Noem maar op. Wat gaan we hem vragen? Want ik weet er niks van. Ik ben bij dit soort experts altijd het meest benieuwd waar zij zich het meest zorgen over maken. Wat nog niet heel veel in het publieke debat overheerst. Ja. Dus wat is het soort van de volgende stap waar we ons zorgen over moeten maken, waar te weinig over gepraat wordt? Ja. Ja. Heb jij zin in de toekomst of ben je er eigenlijk een beetje beducht voor? Ja. Want als ik hoor hoe je naar je kinderen kijkt, die proberen dit iPadje uit handen te houden. Ik denk wel dat alles naar de klote gaat. Ja. Nee, ik ben niet bijzonder optimistisch. Je denkt dat alles naar de klote gaat? Ja, het klimaat. Nou, tot zover. Dankjewel. En dan zeggen wij, blijf denken, blijf luisteren. Dan vraag ik niet eens hoezo. Ik wel goed. Oké, nee, prima. Dankjewel, Alexander. Ja. Je hoorde een gesprek van Jort Kelder met Alexander Clupping in de Yourdcast. Wil je nou meer horen van Jorts hersenspinsels? Zoek dan Yourdcast in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Het heelal, het is nog een grotendeels onontdekte plek, maar niet voor onze Hans Zimmerman. In Zimmerman in Space neemt hij je elke week mee op een buitenaards avontuur. In plaats van UFO zeggen we tegenwoordig UAP. Dat is allemaal leuk en mooi, maar wat verschijnt er nou deze maand in het lang verwachte rapport over die vliegende schotels? Je hoort het in de nieuwe aflevering van de podcast Zimmerman in Space. It's the story of the US government's grudging acknowledgement of unidentified aerial phenomena. They ought to take it serious. The American public wants to know, and frankly, we deserve to know. So what you're telling me is that UFOs, unidentified flying objects, are real. Bill, I think we're beyond that already. The government has already stated for the record that they're real. I'm not telling you that. The United States government is telling you that. Whatever those people told you they saw last night. The flying saucer? Heeft u uw aluminiumfolie hoedje op? Goed zo, want vandaag gaan we het weer eens over vliegende schotels hebben. Ook omdat ik veel luisteraarsvragen over buitenaards leven ontvang. How is it you are able to leave the planet? Will not the government structure collapse in your absence? Dat blijft natuurlijk een beetje een riskant onderwerp, want alleen al door het hierover te hebben, gooi ik mijn toch al uiterst geringe geloofwaardigheid ernstig te grabbel. Aflevering 55 van Zimmerman in Space ging ook al over UFO's. Dus ik zal mijn best doen mezelf niet al te veel te herhalen. Wat is er überhaupt voor nieuws te melden omtrent UFO's sinds die column 55? Well. Nou, we staan aan de vooravond van een onthulling. Eind deze maand zal het Pentagon in de Verenigde Staten een rapport publiceren waarin uit de doeken zal worden gedaan wat er bekend is over vliegende schotels. Dat klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Op 4 augustus van het jaar 2020 werd een commissie in het leven geroepen door Deputy Secretary of Defense David Norquist. Deze commissie heeft de naam UAPTF, wat staat voor Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Unidentified Aerial Phenomena, of UAP, is een nieuwe modieuze term die in de plaats van UFO gebruikt wordt en mogelijk een iets bredere lading dekt. Misschien ook wel omdat de term UFO inmiddels veel scheve wenkbrauwen oplevert. Deze UAPTF stelt zich ten doel een beter beeld te krijgen van ongeïdentificeerde fenomenen aan de hemel. En dan met name de hemel in de Verenigde Staten. Tuurlijk. Maar er is natuurlijk ook buitengewone interesse naar de hemel in China en Rusland. Een en ander valt onder het Department of Defense, waar ze zich naar eigen zeggen grote zorgen maken over de veiligheid van het land en het eigen personeel, omdat er zo'n veelheid aan onverklaarbare zaken wordt waargenomen aan de hemel. Het resultaat van de inventarisatie wordt, als het goed is, dus deze maand nog vrijgegeven. Sommige leden van het Amerikaanse congres hebben al prematuur inzage gekregen in dit rapport en maken zich ernstige zorgen over wat zij daarin lazen. Zo zegt het Republikeinse congreslid uit Tennessee, Tim Burchett, in een interview met TMZ het volgende. It has to be something that's out of our galaxy. En in hetzelfde gesprek. But we haven't had a president with enough guts to do it just yet. Het is misschien interessant om te weten dat de UAPTF beslist niet de eerste poging is UFO-meldingen grootschalig te onderzoeken. Eerder al kenden de Verenigde Staten ATIP, wat staat voor The Advanced Aerospace Threat Identification Program. De missie van ATIP was to collect and analyze information involving anomalous aerial vehicles. ATIP was het obscure hobbyproject van oud-senator Harry Reid. Dat er zoiets bestond en dat er zelfs $22 miljoen voor was vrijgemaakt, was al vreemd, omdat de militaire overheid in 1969 had aangegeven geen interesse meer te hebben in UFO-onderzoek. ATIP stierf een stille dood, coïnciderend met het vertrek van medewerker Luis Elizondo, die vond dat er te veel geheimzinnigheid en onwil tot openheid bestond binnen ATIP. In de vorige eeuw was er ook Project Blue Book. Van maart 1952 tot december 1969 collecteerde en analyseerde de luchtmacht van de Verenigde Staten duizenden UFO-meldingen. De uitkomst van Project Blue Book is nogal bedenkelijk. Al tijdens het project was er een stemming van veroordelen voor onderzoeken. Aldus Alan Hynek, die juist de beste wetenschappelijke intenties had. Verder lopen de getallen en conclusies van Project Blue Book nogal uiteen, afhankelijk van wie u vraagt. Inmiddels bestaat er consensus dat zo'n kwart van de onderzochte gevallen niet verklaard kon worden. Dat er opeens een berg documenten vrij wordt gegeven is ook niet nieuw voor wat betreft unidentified aerial phenomena. De huidige heropleving van UFO's heeft te maken met een aantal video's die werden gelekt naar de pers. U heeft ze misschien wel eens gezien. We horen straaljagerpiloten die niet zeker weten wat ze waarnemen. Naar aanleiding van deze video's gaf de CIA, de Central Intelligence Agency, een CD-ROM vol documenten over UFO's vrij aan het publiek. Hierin vindt u PDF's met interne memo's over het UFO-fenomeen. Maar nergens in deze memo's wordt natuurlijk een woord gerept over ontmoetingen met buitenaardse wezens. Spoelen we weer even terug naar dit jaar. De UAPTF neemt het stokje over van ETIP en binnenkort komt er dus een mooi verslag beschikbaar voor het publiek. Het gaat eigenlijk om drie video's met de namen Gimbal, Go Fast en Fleur die aan de pers werden gelekt door eerder genoemde ex-Department of Defense-medewerker Luis Elizondo. Hier hoort u Elizondo. The question is, what is it? What are its intentions? What are its capabilities? En dan is er ook nog een vierde video uit 2019, groen van kleur, waarop een driehoekige UFO te zien is. Het is goed voorstelbaar dat het Pentagon op basis van de door deze video's gegenereerde onrust reageert met hun rapport. Wat kunnen we verwachten van dit rapport? Niet veel als we auteur Mick West mogen geloven. West is de auteur van het briljante boek Escaping the Rabbit Hole. West wordt als videoanalist regelmatig geraadpleegd om beter te kijken naar video's met vreemde vliegende voorwerpen. In The Guardian doet West verslag van de video's die nu dus zo uitgebreid in het nieuws zijn, waarin we zogenaamd onomstotelijk oog in oog staan met technologische mogelijkheden die ver voorbij wat de mensheid momenteel kan klaarspelen liggen. We spend millions of dollars in training these pilots and they are seeing something that they can't explain. In de video met de naam Gimbal ziet West de infrarode reflectie van een vliegtuig waarbij de vreemde rotaties verklaard kunnen worden met de mogelijkheden van de camera in kwestie. Het roteren is dus mogelijk een artefact van de camera en niet iets wat in de fysieke werkelijkheid buiten de straaljager plaatsvond. De UAP in de video met de titel Go Fast blijkt in werkelijkheid niet zo indrukwekkend snel te gaan en heeft bijzonder veel weg van een weerballon. En die groene driehoek, die ik zelf ook wel verdacht veel op een vliegtuig vond lijken, blijkt gefotografeerd te zijn met een nachtzichtkijker met een driehoekig diafragma. In de fotografie heet dit effect ook wel bokeh. Van het nog te verschijnen verslag van de UAPTF verwacht West dus ook niet zoveel. Naar het schijnt komt er ook nog een appendix uit die dan echter weer niet publiek zal zijn. Waar we mee te maken hebben zijn twee geheel verschillende zaken. Aan de ene kant is er de gedachte aan buitenaards leven. Dit is een serieuze wetenschappelijke discipline die wordt vertegenwoordigd door astrobiologie. Onbemande ruimteschepen speuren naar tekenen van huidig of vroeger leven buiten onze aarde. Veel astronomen zullen de mogelijkheid serieus openhouden dat leven voorkomt op andere hemellichamen dan onze aarde. Vooral ook omdat het heelal zo groot is en er zo verschrikkelijk veel sterren zijn. Aan de andere kant worden er regelmatig dingen gezien aan onze aardse hemel die wij niet 1, 2, 3 kunnen verklaren. Ik heb zelf wel eens iets gezien waar ik geen verklaring voor kon vinden. Nu hopen velen dat deze twee zaken overlappen. Ik denk alleen dat we ons moeten afvragen wat buitenaardse beschavingen te zoeken hebben bij onze planeet. Zo opvallend of interessant zijn wij niet. Er is nog geen enkele waarneming gedaan van communicatie van buitenaardse beschavingen, terwijl er zeker wel naar gezocht wordt. Zo zijn er SETI en Breakthrough Listen, maar de gevonden anomalieën zijn op één hand te tellen en bovendien nog erg vaag en geenszins onomstotelijk bewijs van alien life. Nederland heeft trouwens ook zo haar UFO-meldingen. Op ufomeld.nederland kunt u rapporteren wat u zelf gezien denkt te hebben of de verslagen van anderen lezen. Het is een opvallend nuchtere website waar u ook een prettig complete lijst mogelijke verklaringen kunt raadplegen. Een van de beroemdste UFO-waarnemingen in ons land vond plaats in 1979. In dat jaar zagen 12 bewakers van 5 wachtposten op de vliegbasis Soesterberg iets wat met felle lichtbundels de grond bescheen. Het gevaarte verscheen niet op de radar en het maakte vrijwel geen geluid. Ik ging er deze week eens kijken. Nou, hier ben ik in Soesterberg, bij de beroemde vliegbasis die niet meer daarvoor wordt gebruikt. Hier is dus ooit de beroemde UFO gezien. Ik loop nu langs een landingsbaan, of startbaan, hoe je het maar bekijkt. Het is hier helemaal overwoekerd door groen en struiken. Daar waar ooit vliegtuigen opstegen en landen, breken nu planten door het asfalt. De grote vraag is natuurlijk, wat heeft een UFO hier te zoeken? Hè? Ik kan dat op twee manieren bekijken. Ik denk aan de ene kant, als je in UFO's gelooft die om een of andere reden plaatsen op aarde gaan bezoeken, Ja, dan is het natuurlijk wel interessant om daar te kijken waar mensen opstijgen en landen. Omdat dat een interessante plek is. Aan de andere kant ligt het eigenlijk meer voor de hand om te denken dat wat mensen gezien hebben was onderdeel van iets militairs. Want dit was natuurlijk een militaire plek. Dus de kans bestaat ook dat hier natuurlijk gewoon iets getest is. Hè? Een of andere stealth-bommenwerper. Volgens het tijdschrift Quest komt maar liefst 1,5% van het totaal aantal UFO-meldingen in Nederland uit Soesterberg. Tot slot draait er momenteel een mooie film over het werk en leven van de onlangs overleden Nederlandse astronoom Kees de Jager in Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Deze film heeft als titel Kees de Jager, duik in het onbekende en is gekoppeld aan een mini-tentoonstelling Onderzoek de Zon. Hierin gaat u in vogelvlucht door het rijke wetenschappelijke leven van Kees de Jager. Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar is er een speurtocht met zonneproefjes. Interessant genoeg was de Jager een scepticus. In 2015 zei Kees de Jager in het dagblad Trouw over het vinden van buitenaards leven met de inzet van de dure apparatuur van Breakthrough Listen: ook al is de kans om buitenaards leven te vinden groter met zo'n inzet van telescopen en geld, uiteindelijk zal het waarschijnlijk niets opleveren. Aan de ene kant ben ik geïmponeerd door de grootsheid van die sterrenhemel, de pracht van die sterrenhemel. Maar daar komt bij dat ik weet dat een wazig nevelvlekje in het sterrenbeeld Andromeda, wat ik net met mijn blote oog nog kan zien, waarvan het licht 2 miljoen jaar geleden is vertrokken. Als dat licht in mijn ogen neerkomt, dan weet ik dat die lichtstralen 2 miljoen jaar geleden van daaruit zijn vertrokken en al die tijd onderweg zijn geweest. Nou, dat geeft je een kick, zou ik zeggen, een sensatie die boven het puur rekentechnische uitgaat. Natuurlijk is sterrenkundig werk niet puur fantasie, want je moet je fantasie laten werken, maar het gaat er toch ook om te begrijpen, dat is het grote doel, te begrijpen hoe het heelal eruit ziet. Hoe die sterren, waarom die sterren er staan. Waarom het hele heelal gebouwd is zoals het is. Wetenschap is een avontuur. Wetenschap is altijd een duik in het onbekende. Om toch nog even in het thema van intelligent leven buiten onze planeet te blijven, verloot ik deze week het boek Buitenaards van de beroemde hoogleraar sterrenkunde Avi Loeb. In deze New York Times bestseller vertelt Loeb over Oumuamua, waar we in column 25 ook al aandacht aan besteden. Als u kans wilt maken op dit boek, hoeft u alleen maar voor 8 juli een mailtje te sturen naar henszimmerman@gmail.com. Tot volgende keer. En die volgende keer is waarschijnlijk volgende week vrijdagochtend, of je moet de podcast Zimmerman in Space opzoeken in je eigen podcast-app. Want wil je vaker het aardse leven ontvluchten? En Zimmerman maakt iedere week een nieuwe aflevering van zijn podcast Zimmerman in Space. En dan sluit ik heel graag deze uitzending af met een verzoeknummer van onze Hens. Het nummer Cargo van Axel Bauer. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Hongaarse anti-homo-wet heeft gisteravond op de EU-top geleid tot een zeer emotionele discussie tussen de Europese regeringsleiders, zei demissionair premier Rutte na afloop. De Luxemburgse premier Xavier Bettel sprak over zijn eigen ervaring hoe het was om uit de kast te komen. Er waren weinig droge ogen in de Kamer op dat moment, aldus Rutte. Verreweg de meeste regeringsleiders zijn ontzet door de anti-LHBTI-wet. Slowakije, Slovenië, Bulgarije en ook Polen steunden Hongarije juist. Dat land is niet van plan om de wet in te trekken. En het is nu aan de Europese Commissie om daarop te reageren. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig met zoeken naar mensen onder het puin van een ingestorte flatgebouw bij Miami in de Amerikaanse staat Florida. Er worden nog 99 mensen vermist. Maar hoeveel er van hen ook echt onder het puin liggen is onduidelijk. Tot nu toe is 1 dode geteld en zijn 10 mensen gewond geraakt. In totaal zijn 37 mensen uit het flatgebouw gehaald. Het flatgebouw uit 1981 stortte gisteren nacht rond 2 uur plaatselijke tijd in. Hoe dat kon gebeuren is vooralsnog een raadsel. Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar waarschijnlijk €385. Een voorstel van de SP om dat bedrag inderdaad gelijk te houden krijgt de steun van bijna de gehele Tweede Kamer. De wet schrijft voor dat het bedrag elk jaar stijgt met de stijging van de zorgkosten mee. Maar de Tweede Kamer vindt dat nu niet rechtvaardig. Het kabinet heeft nog niet toegezegd om het voorstel over te nemen. Maar minister Van Ark liet doorschemeren dat ze naar de Tweede Kamer zal luisteren. In Tsjechië zijn zeker 5 mensen omgekomen en tientallen gewonden gevallen door een tornado. De schade is groot. Huizen zijn verwoest en auto's zijn door de wind meters door de lucht geslingerd. De orkaan ontstond in het zuidoosten van het land, bij het plaatsje Hodonín, bij de grens met Slowakije. Het weer. Het is afgekoeld naar 6 tot 14 graden. Overdag kan in de westelijke helft van het land wat regen vallen. En dan wordt het 19 tot 23 graden. In het weekend wat warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 25 juni en je luistert naar Gaan. En de komende 2 uur kan je hier weer meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of je kan even een appje sturen via de Radio 1-app. Straks gaan we beginnen met een stelling over tijdschriften, maar eerst nog even ander nieuws. Vanaf vandaag is de Piet Hein-tunnel in Amsterdam gesloten vanwege onderhoud. Dus dat wordt omrijden voor wie daar moet zijn. En vandaag wordt bekend wat voor straf oud-agent Chauvin krijgt voor de moord op George Floyd. Aanklagers willen namelijk dat hij 30 jaar cel krijgt. Zometeen, of straks eigenlijk het 2e uur, gaan we het hebben over diversiteit bij make-upmerken. Maar eerst hebben tijdschriften hun beste tijd gehad. Ja, waarschijnlijk heb je het al gehoord, de FIFA stopt. Eind juli al valt de laatste FIFA op de mat. Dat maakte Debbie Gerritsen, de hoofdredacteur van de FIFA, bekend. Door het dalende aantal abonnees kunnen ze het hoofd niet langer meer boven water houden. En na bijna 50 jaar is het dus gedaan met het vrouwenblad. Ook andere bladen gaven aan niet meer door te gaan. Uitgeverij Hearst gaat stoppen met onder andere de publicatie van de Nederlandse Vogue, de Glamour en de Esquire. Hoofdredacteur Arno Kantelberg van het mannenblad Esquire vertelt bij Huberto aan tafel hoe dit allemaal is gekomen. Maar jouw Esquire, 18 jaar heb je daar gewerkt. Wat is in jouw beleving misgegaan? Of is het überhaupt wel misgegaan in jouw beleving? Nou, kijk, ja, dat is. Kijk, op een gegeven moment, de boekhouders hebben het voor het zeggen. En dat is heel makkelijk om te zeggen als je jezelf ontzettend creatief en origineel vindt. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dat is bij tv niet anders. Zeker. Je weet ervan. Weet je, het is allemaal waar. Als je een Excel-bestand hebt en je ziet daar een rood cijfer, dan zeg je, kijk maar, ja, stop er maar mee. Maar zaken als, wat ik zeg, originaliteit, creativiteit, kwaliteit of verbeelding, hè, of de wereld een beetje mooier willen maken, bijvoorbeeld met een tijdschrift, dat speelt natuurlijk geen enkele rol meer. Daar voel ik wel een lichte frustratie over. Dat de tijdschriftenwereld het al langer zwaar heeft, is natuurlijk geen geheim meer. Steeds minder mensen nemen een abonnement. Oud-hoofdredacteur van de L, Cecile Narnix, vertelde bij de NOS over de reden van de problemen bij de magazines. De bladenwereld is de laatste 10 jaar ontzettend veranderd. Als ik nou kijk, zoals ik hoofdredacteur bij Elle was met een team van 20 mensen. We hadden grote budgetten, adverteerdersinkomsten waren sky high. We hadden oplages van 80, 90, 100.000. Dus